عزیزانو مسلمانانو ورونو د جمعې د ورځې د بابرکت اجتماع کې د دې ځای د دوستانو په دعوت الله تعالی دا زرین موقع په لاس راوستا چې د دې ځای دوستانو سره د قرآن او سنت رڼا کې د یو مسلمان فرد ذمہ داری څه دي او د قرآن او سنت په اساس دی به د فتنو سامنا او مقابله څنګه کوي په دې بنیاد باندې څو خبرې اغه تاسو ته عرض کوم. پروردگار عالم دا نظام کائنات استوار کولو نه بعد دا انسان په حیث د خلیفہ او نائب د دې کائنات او مشر جوړ کو او الله تعالی د خپل دغه اراده اظهار د فرشتو په وړاندې وکړو چې زه یو نوی نوغه او نوی مخلوق د انسان په نامه پیدا کوم د هغه انسان سر باندې د سیادت او قیادت تاج به پروتی د دم مقام به کرامت او عز و شرف والی او دغه انسان چې مقام ارفا او بلند وي نو دغه انسان بس وظیفه سډیوټی او ذمہ داری سا عملیت او فنکشن دا به د پغاړه پروت وي او دی به هغه ډیوټی او ذمہ دارای نه د الله د فرمان مطابق ځان عهده برا کوي. قرآن کریم د الله تعالی د دغه ارادي خبره اغه په دې الفاظ وکړه او وی فرمایل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الله تعالی فرشتو ته اراده ظاهر کړه إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً زد ازمکه کی خپل نائب او خلیفہ پیدا کو. اللہ تعالیٰ نو فرمائلنی خالق فی الارض آدم. اللہ تعالیٰ نو جاعل فی الارض انسانا چی دیم زکبان انسان پیدا کوم آدم پیدا کوم د واضح الفاظ ذکرنا اللہ تعالی صرف او دولک یو غیر واضح لفظتا او وی فرمائلنی جاعل فی الارض خلیفہ انسان او آدم وینا پزائدہ انسان پہ اس میں صفتی بانے یاد کو صفتی نم بانے ایڈجکٹیو بانے یاد کو پہ پراپر ناؤن او په نوعی نامه یاد نکو خلیفہ پیدا کوم ذکر اسم صفتی دا دلالت کئی پاغ وظیفہ فنکشن او ذمہ دارے باندے مڑے آغا چاہتا وئی چھ مرگ پر آغا لئی عالم آغا چاہتا وئی چھ علم والا صفت ور پورے لگے دلئی انجینئر آغا فرد تا وئی چې د ټیکنالوژي نه واقف وي. ډاکټر هغه کس ته وایي چې میډیکل والا صفت ور پورې ور لګېدلې. اوس دې انسان ته الله تعالی خلیفہ وې اسم صفتی سره چې دې انسان بالا جوړيږي چې د خلافت تقاضی پوره کړي. ادروایز هی ویل ټوټلی بین ان انیمل. په صورت دیګر دا بر دوخ پو زناور وی دته انسان بنشي ویلې. ذکر دې انسانیت دا ډیپند اپان خلافت چې دې به خلافت قائمي دې به خلافت استابلیش کړي. په صورت دیګر کده خلیفہ نه نو دې به انسان هم نه. او دې خلیفہ معنا سره نو دې خلیفہ معنا دا د نیابت نه د خلافت نه هغه فرد چې څوک دا بل چانه د ذمہ دارای په اساس باندې دا غو ډیوټي سرته رسي. مثلا زه یو کار تا ته حواله کوم برادر ته به دا کار کې زما بیهاف باندې زما په وکالت باندې دا وکیل چې عدالت کې د موکل طرف نه پیش کیږي د کلاینټ طرف نه پیش کیږي دې پاغه متعلقه مقدمه کې د خپل موکل خلیفۍ او دې په هغه انداز باندې مقدمه پروسیډ کړي وړاندې چلی چې په کوم انداز د دغه موکل د دنه تقاضا وي. او عزیزانو ما طرف ته وګورئ که وستا یو وکیل نه څه ځان د پاره او ته ورته دا وایې چې ستا ډیوټي به دا وي چې دا کور به مالا ګټي اوس که دې ستا د ګټې د پروسیډینګ په ځای په داسې انداز وکالت شروع کړو چې د تا په ضد دلایل قائمول چې فائدې ستا مخالف فریق ته ورسي دی بیا ستا وکیل دی وایې جی. او ته دې هغه وکالت نامه واپس اخلي که نه اخلي چې خدای دې ورک کړه ته خو لا په ګډو وډو اخته شوې زه دې په یو غاله روانوم ته خو یک سر زمانه په مخالف سمت باندې رواني. نو اوس عزیزانو الله تعالی دغه انسان ته خلیفہ وې. اوس خلیفہ یو کس ته حل ضرورت وي چې دې په خپل یو کار نشي کوي ځان د پاره خلیفہ نشي ځان د پاره نائب نشي ځان د پاره ملاتړ نشي. اوس الله تعالی خو دې حاجتونو نه منزه دی. خدای خو چاته په فنکشن کې محتاج نه دی. دی وجه نه علما کرام فرمای چې د خلیفہ کانسپټ بداوي تصور بداوي تخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود چې دې به زما هغه جمله دین چې د پرسنل لایف او ذاتی ژوند سره متعلق دی یا د سوشل لایف او سماجی ژوند سره متعلق دی د سنگولر او وحدتی ژوند سره متعلق دی او د پلورل او اجتماعی ژوند سره متعلق دی د پولیټیکل او سیاسی میدان سره تعلق دی د اکونومیکل او معاشی میدان سره تعلق دی. پاغه کی چې ما ورته کوم گایډنس ورکړی دی دی به د هغې رڼا کې خپل حرکات سکنات کوي تبی به دی زما خلیفہ یي. خبره خو به انشاءالله ستاسو ذهن ته راغلی دا د خلیفہ تصور دی. نو قرآن کریم فرمائل ویسقال ربک للملائکت انی جاعل فی الارض خلیفہ ززمکا که انسان دا خلیفہ نام بانده و دا خلافہ ذمہ دار پاسات پیدا کو چه دے بخپل ذاتی جون کے اجتماعی جون کے پا معاشرتی جون کے معاشی جون کے پا سیاسی جون کے حکومتی جون کے زما فرمان و زما دا پیغمبر طریقے تا عملی جام بور چی زما دا پیغمبر طریقے تا او زما فرمان تا عملی جام بور چی. او عزیزانو او زمونگ دا دعوه دا بلکه دا دا مسلمانان و عقیده دا چه خدای کم نظام دا دل پا ناملی گره دی دا فطری نظام دی دا د طبیعت انسانی سره موافق نظام دی. او انسان چې د مشکلاتو د حل کولو لپاره کوم خپل ملغوبه او ماجون جوړی د خپل ذهن اختراع کوي خپل څه ډیډکشن او استنباط کوي خپل څه نظام او سیستم ورکوي دی به تر څه حده تا ته فایده درکوي خو ایټلیسټ او بلاکبت په یو داسې اتاح او اندادون گهرایه کې به دې ورغورځوي چې بیا به واپس دراوته لار تا ته معلومه نه ښه تاسو ګورئ کله چې کیپیټالیزم او د مغرب سرمایه‌دارانه نظام په خپل بدوره او برایو کې انتهائی پیک او چوټه تور ورسېده او انساني دنیا د کیپیټالیزم نه بغاوت وکړ نو دیت یو مسیحا ملاو شو د کارل مارکس په نامه چې هغه د کیپیټالیزم د تور په خاطر د سوشلیزم او کمیونیزم تصور ورکو او انساني دنیا دغه نظام ځان د پاره مداوا وګرځولا آره هاتو غیر کې 1900 عملی کو within 70 years په اویا کال کې دنه آغا نظام ریورس گیرو لگو او مخپشا روان شو دومره ریورس لارو چی ایو ریاکشن هیز این ایکول ریاکشن این اپوزیت ڈائریکشن دا نیوٹن تارڈ کا سیکنڈ لارا تاسو ویلی دا سپنٹان دا نیوٹن سیکنڈ کا تارڈ لارا تارڈ لارا تارڈ لارا آف نیوٹن چی ایو ریاکشن هیز این ایکول ریاکشن این اپوزیت ڈائریکشن اس عزیزانو کیپیٹلزم آغا پنی جی ملکیت کی او پنی جی اونرشپ کی پاغی کی دمرا آزادی ورکڑیوا چی دا میجارٹی او دا عوامی اکثریت دا غی بنیادی حقوق سلب شو نو دریشن او رد عمل پتوگا دا غی دا طور دا پارا دا کمیونیزم تصور اگا داو چی نجی ملکی ٹوٹلی ختم کا نجی اونرشپ دا ٹوٹلی ختم کا او دریشن او دا رد عمل مانا دادا چیل دا غی پا نجی ملکیت کی انتہا ترسید لیو نو کمیونیزم په د نجی ملکیت په خاتمه کې انتها ته رسیدو خو چونکی نظام هغه غیر فطری و ناکام شو نو خلکو کمیونیزم واغستو او کمیونیزم ناکام شو نو بس دا اکشن او ریاکشن په سیکولر دنیا کې دا ان پریکټس دی نو هغه کمیونست ممالک واپس بیا چرته لاړ جارج بوش ولا راغی بیا یې هغه غیر کې اوچت کړل ایډ ولا ورکړو امدادونه یې ولا ورکړل دا غی دا استرینو عبادای وعده ورطور اکڑی شن باغونه ورطور خودل او مونگا مسلمانان دل تا بغلونو گول خوشحال شو جی پس خوشحال شو یه رجی خو افغان ملت دو یا قربانی اکڑا سو چلیو که جی روس واپس ورویستو یقینا داد دی صده یو مایره کرده یو موجوده دا چه رشیا کلم کم سٹیت تا دا اکسپانشنزم پاسانس ورن نوتی دا او قبضه فکر دا نروس بیا واپس شوی دا اغریاست نا نده افغان ملت دستر ایمانی قربانه پاساس رشیا دیتا مجبور کو چی اگه دا روس نا واپس ہوست افغانستان نا او نصرف دا چی افغانستان نا واپس ہو تو بلکی پا تام مشرقی یورپ کی پا مشرقی جرمنی کی پا یمن کی او پا تام دنیا کی کمیونیزم تیو سٹ بے کشو پولینڈ کی مزدوران حالانکہ مزدور دا خود کمیونزم دا پارا کی دا دا کمیونزم دا پارا چابی دا کمیونزم لنبنے علم بردار سوکوی مزدور او کسان پا پولینڈ کی مزدوران دا کمیونزم خلاف سٹرائیکو کو دستا پتنا چیکو سلواکی او گورا یوگوسلاوی او گورا کیوبا او گورا مشرقی جرمنی او گورا عزیزانو اس کمیونزم نا خود دنیا متنفر شوا نمونگ مسلمانان دل تا خوشحال شو جی خوشوا خلکو دا کمیونزم نفرت ہوکا نمائی وقت دے دے ورکا ستا چاہتا دا عقل نکان ہمشتا کدا عقل نکان دے نشتا دا سر پہ ہوگا یہ لگا عقل لکار شروع کی عزیزا کمیونزم نا انسانی دنیا نفرت ہوکا نو اسلام تا خوران در واپس بیاغ سابق گندگے تلال دا کمی نیچے رامنڈ کرے وا او عزیزانو قیمت پورس دا تفوس اللہ تعالی مونگ دے مسلم امت نو گئی چه انسانی دنیا دو نظامونه ورکړو یو کیپیټالیزم او بل کمیونیزم انسانان کیپیټالیزم نه کمیونیزم تر اوتختیدل کمیونیزم نه واپس کیپیټالیزم ته لاړل تا دغه انسانی دنیا ته د اسلام مسیحیت ورخودل چې ګلابا ته د کم دک درد مداوا غواړې د خدای او د پیغمبر په دې نظام کې ستا هغه علاج په یو کمپلیټ انداز باندې هغه گویا موجود دی نو کما او تا د دې ذمہ دارۍ نه غوډه براشي نیو نو خدای به تپوس کوي کنه وکړي وای جی جواب تیز راکوي خدای به تپوس اوس ما او تا خدای یوازې په دینه پری تا موږ کو کنه دې کو او جی کو می خدای وای سره دې مونږه دوزخ ته ورسوي تا روجی نیولې کنه نیولې او جی نیولې وی جی ورځي سره دې روجی په دا دوزخ کې ورغور دی وای ځکه حدیث کې را دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يو صحابي سيدنا حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د چا متعلق د امت دا قیدر الذي هو افضل الخلائق بعد الانبياء چې انبياو نه بعد انساني دنیا کې رتبه او مرتبه سيدنا حضرت ابو بکر دا جناب ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې په دې منبر باندې ولاد تقریر کوي بیان کوي خطبه ورکوي وی فرمایل یا ایها الناس انکم تقرؤون فی کتاب الله هذه الآیه وی او خلقو تاسو د خدای قرآن کې دا آیت لستر دي صحابه ټول متوجی شو چې کوم آیت ذکر کړي الله تعالی فرمایل یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم او مومنانو علیکم انفسکم رنبی دا الفاظ و مانا دا اغیر تا متوجی شی بیا ورستو چی حضرت ابو بکر دا قول نا اغا نچور سراو دی اغا با یک سر دا دینا مخالف فی خواه اللہ تعالیٰ ہو فرمائل اغا لیکم انفسکم پتاسو بانستاسو نفسنا استاسو زانو ندی یا غلا دا لزوم دا پار رضی پتاسو بانستاسو دا زان زمدار ایدی لا یضرکم من ضل اذا تدیتم تاسو ته ضرر نشی در کولی آغا سوک چی سوک دا زلالت غوایت و گمراہی شکار دی اذا تدیتم کتاسو پخپل ہدایت بانی اس عام طور دا آیت نا خلق دا مانا اخلی چی تزان دا نیک شا تانا خدای ستا دا ذاتی عمل تا پوس کئی گلاب تانا دا تا پوس نکی جستا گوان کی دی زید سکول دی عمر سکول دی بکر سکول د تا د باونډری نه آخوا د رشیا سکول د تا د دی بری اعظم سره لګیدلی بری اعظم یورپ سکول ورنه مونږ خو داوی سره ما اوس دی لالا سره خبره کوله ما چې شی ان تیوری یو شی وي ان پریکټس بل شی وي په تیوری کې خو مونږ دا وایو چې اسلام یو عالمی نظام دی وایو داسې که نه وایو یو آفاقي نظام دی او رسول الله علیه الصلاه والسلام ټول انسانیت ته ولېږل شو نو کوم د چې انسانیت ته ولېږل شو انسانیت ته نه دی لګل شوی ورنه ته به بیا لګیا وي په دا تام انساني دنیا کې به د پیغمبر هغه فکر ډیولپ کو کنه بری ډیولپ کو نو چې کله تا خپل عمل سره دا ثابته کړی دا د پیغمبر فکر تا انساني دنیا ته رسول نه دی نو ته څنګه دا دعوه کوي چې پیغمبر کوم نظام راوړی دا آفاقي نظام دی حضرت شاه ولی الله رحمه الله دی وجن فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آفاقي د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ آفاقی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قران کریم آفاقی او د نبی کریم د امت نفطول انسانیت تدا آفاقی عالمی اللہ تعالی فرمائی ان اول بیت وزع للناس بیت اللہ شریف متعلق وے چې دا د امت محمد قبلہ دا خونه او فرمایل چې وزع للمسلمین او وزع للمؤمنین چې دا بیت الله دا گویا د مسلمانانو قبله ده د دې قبله وال آفاقی عالم د ټول انسانیت د پاره معنا دا ده چې اپنے جدوجہد کرنا ہے تا آکے ساری انسانیت قبلہ روح ہو کے کڑے ہو جائیں ستا ستری بترغیوی چې سو پورے ټول انسانیت د وزع للناس د فلسفه په اساس قبله ته مخکله نه دی عزیزه نن په دغه آباد دنیا کې ډیر انسانیت د قبله نه مخالف روان دی کې قبله طرف ته روان دی مخالف روان دی نو پته ولګی دا چې تا خپل عمل سره د پیغمبر آفاقیت ته نقصان رسول دی فرمای چې ان اول بیت وزع للناس دغه بیت الله شریف الله تعالی فرمای چې د دې وضع د دې بنا او جوړخ مسلمانانو د پارانا د مؤمنانو د پارانا د کلمه ګو د پارانا وزع للناس دا د ټولو انسانیت د پارا بنا شوی دا یو او فرمای الله تعالی چې شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس الله تعالی وی میاش در رمضان کې ما قران کریم نازک نیو فرمایل چې هدل المؤمنین نیو فرمایل چې هدل المتقین نیو فرمایل چې هدل المسلمین چې دا قران کریم د دعوت په اساس باندې هدایت ته آواز مسلمانانو لپاره یواز متقیان ہو یواز مومنان دا پارا بلکہ وی فرمائے ہدل للناس دا دی قرآن کریم دا ہدایت انداز دا بٹول انسانان و ٹو انسانیت بان واضح کی اس عزیزہ منگا دا خیرتی دا غند نیو خلاص چی جائے کی چی امت پزان دا ذمہ داری و آخری چی رازی دا قرآن دا آفاقی انداز انسانی دنیا تور رسو خواہ بلکہ دا بدقسمت ہے نا کسو د جون یو میدان کې دین عامی پټول انسانیت کې نظمونګ د تنقید نه غی خلاص نی تبلیغ والا دوستا د عبادت او فضایل دنیا کې یعنی دی یو خاص میدان کې دین خو عامی کر انسانیت کې وای کنه دین خو عامی یو زمونګ د تنقید نه بیا غی خلاص نی ټیکلا ستاور سره سل اختلاف کې دی شي چې بای دا فیلډ یې غستره دا فیلډ ولې ناخلی دا فیلډ یې غستره دا فیلډ ولې ناخلی دا ځان له جوړه خبره ده او چی دا کم فیر کیا غیر اسلام آفاقیت عملی کئی پا دی بانیم ستا سا اعتراض ستا سو ابجیکشن دشتا نازیزانو قرآن کریم فرمائل ان اول بیت وزع للناس او قرآن کریم فرمائل چی انزل فیه القرآن هدل للناس دا بیت اللہ قبل والے دا ٹول انسانیت دا پارا ہاں دے دا ٹول ورطمائل کا دا قرآن کریم ہدایت دا ٹول انسانیت دا پارا ہاں دے دے ٹول بائے دا ہدایت واضح کا او اللہ تعالیٰ ہو فرمائل چی وما ارسل لکا الا کافتا للناس پیغمبر دتا ارسال دتا بیسر د تعالی گلو د تا مبوس کول دا ټول انسانیت د پاره دی صلاح عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے حضرت شاہ صاحب ذکر فرمائی کہ قرآن کریم بار بار ندا و آواز کئی دعوت او بلاو ور کئی نو کتا تا قرآن کی دا لفظ و دا دعوت پر نظر رازی ستا غگونی اوری چی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو نوم دا قرآن پشل گون زایا تا تا دا آواز پا غگ رازی او دا کلمات پا نظر بان گوری چی یا ایوہ الناس او بدو ربکم یا ایوہ الناس او طول انسانانو عزیزانو دتا قبلہ آفاقی دتا پیغمبر آفاقی دتا قرآن آفاقی او دتا وظیفہ آفاقی قرآن کریم فرمائی چھ کلتم خیر امت اخرجت للناس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا امت دا موسیٰ دا امت نہ بہتر دے دا ابراہیم علیہ السلام امت نہ افضل دے دا عیسائی امت نہ افضل دے دا یولا چوبیس صدا کم بیش انبیاء امت نہ افضل دے ولی دا غیستر کی دوئی او دا محمدی مسلمانان استر کی سلور دکھا ای پا دو اخ پوگر دے دل دی پا سلور اخ پوگر دی اگر ورکوٹ پندو چھتو دی دو من پیٹو چھتو لشی دا اگر قد کامت دو نیم فوٹو دی پانچ فوٹ دس انچ دی بلکہ اتا فوٹا انسان پا کیمشتر چننا گوندے پا دی بنیاد بانے افضل دی خیر علمم دی ذکا چلے کہ عالم چننا گونے دنگ سائے موجود دے اللہ تعالیٰ فرمائی نا کدا قوت بدنی دا خیریت و بہتر ما یاروے دا بہتر پیمان داوے چلے چاہتن بدن سمر فربا و توانا دے یا قد قامت سمر روڑ دے نا اللہ فرمائی غادیانو سمودیانو تو گورا کانو اکثر منہم قوتا وَأَصَارُ الْعَرْضَ وَعَمَرُوهَا اَكْسَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا اللہ تعالیٰ فرمائی چپا غی کی داد ناصر قد قامت دا دے سنگلو پا کچبان دیر سنگلو دیر سنگلی دا دے سنگلو پا کچبان دا ناصر پائی کی دے اس تا قد قامت عالم چننا تا دیر دنگا نظام پا خیال پا دے سنگلو با لس سنگلی نیگا لس سنگلی بنی اس اللہ تعالیٰ ہو فرمائے چھے کانو اکثر منہم قوتا دا غی بدن قوت دتان دیر زیادو جی اس تب ہوئے چې په فن او تکنیک باندې په فنی مهارت باندې چې ما کائنات باندې سمر ساينسي مهنت کو ترقه ته مې ورسو په دې با افضل. نو الله تعالی فرمای چې فطرت کې ارتقا ده, نیچر از ایولوشنری. تاسو په ساينس کې ویلي نیچر از ایولوشنری, او تاسو ایولوشنری تیوري اف لامارک اند داروین دا سپرنټان بغیر ناشتي دوی د لامارک او د داروین ایولوشنری تیوري دا کویا د ساينس په کتابو کې ویلي ده تیوري ده. زه عموما طالبانو ته په درس کې وایم وام لامارک والا هم تیوري ده او داروین والا هم تیوري نه, او ضروري نه ده چې هره تیوري دې پریکټیسایز شي. دا ضروري نه ده. تاسو په ساينس کې هم دا شی ویلي دي چې بای دا تیوري ده, ساينسدانانو یو کانسپټ پیش کړی دی اوس دا پریکټیسایز هم ده نه. هره تیوري پریکټیسایز نه او پریکټیسیبل نه, چې تیوري تا پیش کړه خامخې دغه قابل عمل وي. کله ساينسدان داسې تیوري ور پیش کړي داسې ور پېښ کی چې دا غي عملیت سره هیڅ تعلق نه ښه, خو بس یو فکر د میدان ته راو غورځي. خلک لګیاي په لې دې په کوي دلایل چرته دا غي په فیور کې چرته دا غي په اگینست کې دلایل را روان یو طرف نه یو سره بل طرف نه بل سره الهاکري. عزیزان اوس الله تعالی فرمایل واثار الارض وغمروها اکثر مما غمروها. هغه بیانو ته وګوره د خپل دور د فن او تکنیک باندې باندې انتهایی ماهرانو شړزم کې داسې فرټایلو کلټیویټر جوړ کړی وي, شړزم کې داسې زرخیز جوړ کړی وي. واثار الارض وغمروها اکثر مما غمروها, چې تاسو او غرب داسې زمکه جوړوي نشي. دومره فنی مهارت د زرګونه کار تیرے دو باوجود لا تاسو حاصل کړی نه دی. خو الله تعالی فرمایي چې هغوی ځان انسان ثابت نه کړی شو, هغوی ځان خلیفه ثابت نه کړی شو. نو الله فرمایي فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, پاغی می آفت راوستو, پاغی می طوفان راوستو, اغی می دستام شکار کل که انهم آجاز نخل خاویه. خدای وای داسې لوی لوی تنی پرتې وي لکه کجوره چې د بیخو بند نه راوباسي, داسې مردار پراتو مرغان پې لګیا. عزیزانو اوس پته ولګېده چې ته خیر امت ولې بهتر ولې, ستا وظیفه الله وخوله. چې کنتم خیر امت اخرجت للناس, د تا بهتری داده چې د تا دعوت او د تا فکر دا به تام انسانیت د پاره دواړو دنیا گانو د خیر پایسی. قرآن کریم فرمایی که تزان پا دی بان غالی سابه, چه زما ثقافت و تحذیب داده, زما گویا جامع و نشست و برخواست داده, زما جبا و غلاق داده, زما قومیت و نسل داره پا دی بان بالایم. ز پختونیم زکر دنیا در طول نسلون نبالایم, ز پنجابیم زکه مقام او مرتبه بلندره, زهر ابیم زکه مقام لوړ دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا د کریډ اینڈ کاسټ ډیسکریمینیشن او دا د قوم قبیلې او نسل امتیاز دا خپل تعلیمات سره حجۃ الوداع کې لا ټوټلی ختم کوي بالا شکه. چې تاسو ټول انسانان یی, د یو انساني دنیا غړی یی, د یو اصل او روټ نه پیدا یی. وی فرمایل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا لا فضل للعربي على عجمي ولا لعجمي على غربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى كلكم ابناء ادم وادم من تراب. رسول الله عليه الصلاه والسلام فما يجي خبر با پتا چکه یو سوی پدی بنا باندې داغ پریارٹی ترجیح و فوقیت نشتا. لور دے ولی زکر دے عربی دے, لور دے ولی زکر دے عجمی دے. پا دے بنیاد بانے منزلا و مرتب بلندن دا, چی رنگ سپین دے دا تور دا دنلان دے دے. لکا افریقی کی تاسو گو رہی دا نسل پرستے حکومت او دا نسل پرستے حامل انتظامیہ, چیلتے دا سپین مخو او دا تور مخو دا پارا دمرا ڈسکرمنیشن و امتیاز پیدا کردے چې د سپینو خلکو ځان له بازار دی او د تورو خلکو ځان له بازار دی. د سپینو خلکو ځان له عدالت دی او د تورو د جرم ځان له عدالت دی. که یو تور مخه چرته خطا شي افریقي ولا تور به مولیدلی, که خطا شي او د سپین مخو بازار ته لاړ, نو د هغه لپاره کم از کم سزا دانه چې هغه د هینګ شي. او د پنځه تور کې جوړ شي دته دا حق چا ور کړو چې د سپین مخ بازار ته راشي او یو سپین مخ کله خطا سره هم دا جسارت نه کوي چې د تور مخ بازار ته راشي ورنه اغلا بیا د خپل نسل د توهین او د انسلټ سزا ورکړي چې ته سره د سپین رنګ د تور بازار ته تلې تا د نسل انسلټ کړلې طالب حکومت په دې اساس باندې سزا درکړي تاسو ما خبرانه پوهیږئ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چ ولال اسودا غلا احمر ولال احمر غلا اسودا الا بالتقوى نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایل چې د تور سپین باندې د سپین تور باندې صفوقیت نشتا سه امتیاز نشتا د تاسو امتیاز او د تاسو فوقیت هغه فقط په دې باندې چې تاکید تقوا مرتبه سمره ده قران کریم فرمایل او تاسو تقوا یو نوی مفهوم خیم قران کریم فرمایل چې یا ایها الناس او تور انسانانو اوس ما ته وګورئ جی دغه تور دبان ام د انسان دا لفظ صادق ده که صادق نه ده یعنی دا د حیوان او د انسان په نامس کې او درې منو خو نه ده خو انسان ده دا پنجابي دبان ام دا لفظ انسان صادق ده کنه دا عربي دبان ام دا لفظ انسان صادق ده کنه دا غریب او سپیرو چې په دالاره کې سپیرو مخ نیولې ده د دوه وخت روټه ام خېټه کې نشته چې هغه ورواچي دا هم انسان ده که انسان نه ده وسته په دې بنیاد چې ته دوه وخت کور خوې دې په دې بنیاد چې د زمانه چکر دې حالت تر اوسه دی چې غریب سره دوه وخت روټای نشتا ستا انساني مقام د دنیا بلند او بالا شه او دې انساني اعتبار سره مخفقت الله دې ډیګریډ او ته اپګریډ شې ستا پروموشن شې ورزکه چې تعالی کړه غوی په شان خوراک ډیر زیات کړی لکه د زناور خېټه ډیر زیات کړی نبی کریم صلی الله علیه و سلم قطعا ولا علی اسودا غلا احمر الا بالتقوى الله تعالی فرمایل چې انا خلقناکم من ذکر و انثى ما تاسو ټو انسانان دی وی جوړین پیدا کړی پنځ دین سکه د یو پلار مون پیدا اولاد دا غي په حقوق کې سکمواله برواله وی وای جی تر کوم پلار نه چې پیدا کوم پلار مور نه ته هم دا پلار دی او ستارورم دا پلار اوس خوش قسمتی وای یا بد قسمتی ستارنګ مور ته تللې یا پلار ته رنگ دې سپین دې اره دې بل رو رنگ دې مور ته ما ماګانو تلې رنگ دې تور دې او دې تور والی سپین والی په اساس باندې د پلار په پلار ولای کې د حصہ څه کم ده وای جی یا د زوی ولی سنا کې څه ده لہذا په انهریټنس او په توارث کې چې کله میراث تقسیمه نو دل بل سمې زور کې ځکه چې د مخ سپیر نیولې دې حالانکه تاسو شریک پلار او شریک مور دی خدا مخ سپیر نیولې دې جی یا گویا دې تومره لټریټ نه دي سمره تعلیم چې تا حاصل کړې دې دې بنیاد باندې سم امتیاز تا نو الله تعالی او ما او تعالی دغه عقلی رګ لډ درا کو چې تاسو په بالای نسل کې خو ادم او حوا کې تاسو ټول شریک یې کدا تور دی بیا دا غا اولاد دی کدا سپین دی بیا دا غا اولاد دی کدا مالدار دی بیا دا غا اولاد دی کدا سپیر دی بیا دا غا اولاد دی اوس فوقیت دا اوس حضور پاک فرمایي چه کلکم ابنا و آدم و آدم من تراب تاسو ټول اولاد آدم ی آدم د خاور نه پیدا او قران کریم فرمایل چه ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې د خدای پنځ باندې دی ویری ویری ریسپیکټیبل وان اتقا سپرلیټیو ډیګری د انګریزی کې اسمه تفضیل دی د لغت عربی په اساس باندې ان اکرمکم پتاسو کې ټول نه زیات معزز الذي اتقاکم اغه سړی دی چې د کې ډیره تقوا ده شیخ جیلانی چې تاسو وی ډیره تقوا معنا څه ده حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله جواب ورک الذي يكون انفع خلق الله لخلق الله د زیات متقی معنا دارا چې د خدای مخلوق ته چا نه فډی رضاته ده نو سيو سړی کوي چې ما خپل ځان ته ډیره نه فور رسوله نو په دې بنیاد د کې انسانيت خوند راځي زګازي د ځان په نفع باندې د دې قصابانو تخلاندې سپي مونږ ورته کوټا یا کوسه ډف سپي وایو کوټا ناغه څوک مالک نیسو کې کلیم کوي نه کار چا ولا ته ورکړه نو څوک خفقي یم نه زګا څوک مالک ني کله زګا سپي چې مالکي نو ته ولا ته ورکړه چې هغه دي خفقي خمون طرف ته خلک سپي ساتي جنگ نه پاره نو مجال له چې ته دا سره تو کلی گزارو کدي اوسړي په ساتلې سپي ټوپک در پسراړي وله داستانه زیات مو اساس دی دا مانه جنگ نه پاره ساتي در پاره ما میخه غستره زپی کوچان خورم در پاره ما بستر ریشه می جوړه کړی دا که وس مېرسته ته ما پنکې لګولې دی ایر کنډیشنر مې ورته لګولې دی دستانه زیات معزز دی وای ته کلی گزار پې وکړه وزیر دا کوسه ډفس پې چې دا سوک مالک نی سوک مالک نی اوس عزیزا په خپل فائدہ خو کوسه ډفس پې هم پوېږي ځکه بغیر د چا د هدایت نه بغیر د چا د انستراکشن نه بغیر د چا د تعلیم نه سار وخت د باڼ نه وړاندې د قصاب تخوا ته ځان رسولې کا شیخ بس اضافی اضافی ټیکې را غورځي او زه به زر زر تیروم نو که نفل ځان رسول یا ځان له ګټه پیدا کول کمالی په کار دی چې هغه سپې بیا موږ د محلي مشر کومې بری ول ورکو خا ځکه چې هغه بیا په خپله فائده باندې ډیر زیات پوهېږي خو الله تعالی و فرمایل چې نه په انسانی دنیا کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې زیات مؤسس به هغه چې د چا انسانی دنیا ته نفع ډېر زیات دی د الله مخلوق دا اوس یو سړی که په ذات عبادت کې لګیا دی اچھا پھر چن سراؤنڈ کې ماحول کې لګیا دی د خدای پولی ماتیږي د پیغمبر پولی ماتیږي دې په دې باندې د خدای په نس باندې اکاؤنٹیبل نه دی د محاسبه باندې کېږي چه ګلاب ته خو ځان له جمعات ګټ نیولې خدا نور دنیا چې د خدای په قهر اخته وا ستا په دې تندی باندې کله دې با کې ګونی عمر غلې وا اوس عزیز دا ما او تا والا معاشره د الف نه یې پوری فرام ای ټو زد په ګندګۍ کې مل ګنده پرتره ګنده پرتا اوس ما او تا تندی باندې کله ګونی عمر غلې مونږ دین فقط دین عبارت ویلې دی چې راځي چې باندې ویلې چې جمعات ته درشو راځي چې جمعې روز دا چې ځان ورکړو سره جمعې مستوزان ورته خېستې کوخه دنو تخیست ریکو او دو جمعه منزل دان راو رسو جی او بیا پا دی غلط فهمه که پراتو چه بس دو جمعه مست الوارو او چه کلم دو جمعه منزو که سند جنت والا ملاو شه بس تما خواه ترازه نیخ پا نیخ بری جنت ترسوم خواه حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چه وی اودم اوز نبی کریم علیہ السلام صحابو انکم تقرون فی کتاب اللہ حاضر آیا پا قرآن کے تاسو دا آیت بار بار تلاوت کوئے چی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم پا تاسو بان لے دخپل زان لزوم دے چی زان برابر کئی کسو گمراوی و تاسو پیدای تینو تاسو بان اس ذمہ داری نشتا حضرت ابو بکروی چی قسم در آیت دا مانا ندا دا آیت دا مانا تا بان ذمہ داری شتا دا گونڈی دی بیدی نولے دے تا باندې ذمہ داری شتا دا محله کې دی بيدینی ولیدا تا باندې ذمہ داری شتا دا ملک دی ولید دین په لار باندې روان تا باندې ذمہ داری شتا دی دنیا کې ولید دین چرچا عام نه ده ځکه عزیزان ته په یو کور او په دوه کور نه خلاصيږي ځکه مولان دی وای چې کنتم خیره امته اخرجت الناس نو انسانان که امریکا کې اوسېږي خدای نه بغاوت باندې روان دي انسانان دي کنه دي که روس کې اوسېږي انسانان دي کنه دي خو ما او تا تر کومه حده ځان او د برا کړلې هغه ته مو دا خدای پیغمبر والا فکر تر کومه حده ورسول دي ښه خو بس چې صرف دغه له تکړې جمعات کې مونږ आवाज وکړو دغه تصف نه یو ملګری आवाज وکړي استاد یې بیا دعا وکړي چې خدای کافران ټول تباہ کړي دعا وکړي انا زه تم ملګری تاو لري تباہ کړي چې کافران پسې ورلېږي تاو لري تباہ کړي کافر په ولې تباہ کړي کافران دې خدای ټول تباہ کړي ولې خدای دې چې تباہ نه کړي خدای دې تا تباہ کړي چې تاسو نه کلمې پلا وظیفہ و ذمہ داری لاتا روسا پوری سرطن اللہ رسول اللہ حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الودا موقع بانے دا یو لاش سلوی خزار صاحب و عظیم اجتماع تا خطاب کو یو لائح ورکڑا یو جامع انسانی دستور ورکڑا او دا سی دستور چھے غیر اسلامی دنیا خپل کرے نو مخبتر غیر روان دی او مونگا اغا کی کرے پلتا موالد نو مخبتا نزل روان یو خواه زکر نبی علیہ السلام دا انسان دنیا دا پار آگئی که دستور خود دا اسلامی دنیا دا پارا نا ویچه که انسان دنیا اخپل کی نو آغا انسان دنیا با کامیابی دنیاوی اعتبار سرا او که اسلامی دنیا اخپل کی نو دای با کامیابی دنیاوی و اخروی دوار و اعتبار سرا او آغا نباد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر اجتماع ہوئے چھے علا حل بلختو وی اوک ملگر مال جواب را کئی آیا ما تاسوتا دا جول پٹولو شو بجاتو کے کامل فکر درک کوتا ہی میں کئی دا صحابہ کرام جواب ورک چھے بلا جیتا مونتا دا جون یو شو بنا قصاو نا تمام پری خود ندا پا ہر میدان دے مونتا تعلیم راک مونتا دے او خود چھے متیاز وڑے کے نداسب کے چې لوی او د سمات کې نو داسې وکي چې کپړې اغوستې په دې انداز چې وباسې په دې انداز چې روټۍ خوري په دې انداز چې وبس کې په دې انداز چې خرسول کې په دې حوالا چې اغسته کې په دې حوالا چې په اجاره ورکول کې په داسې انداز په اجاره اغسته کې په داسې انداز چې مالک ډینګ بردای چې نوکری فنکشن بردای چې محکوم ذمہ داری بردای چې حاکم نو ډیوټي بردای چې سپایي نو کردار بردای چې جرمیر نو کمان بردای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پریکٹس دا ټول سیزونه امت ته ورخودل ځکه ځان دنیا ته په حیثیت د مجر ورخودل چې زه شی تا چاته په اجاره ورکوم ماته ګوره ځان دنیا ته په حیثیت د مستاجر ورخودل چې زه چانه په کرایه شی اخلم ماته ګوره ځان په حیثیت د سپای ورخودل چې زه د بل په کمان کې جنگیږم ماته ګوره ځان په حیثیت د جرمیر ورخودل چې زه نور باندې کمان کوم ماته ګوره ځان په حیثیت د محکوم ورخارکو چې بل څوک را باندې حاکمی زما کردار ته ګوره ځان په حیثیت د حاکم شناساکو چې زه کله حکومت کوم بیا زما کردار ته ګوره اوس عزیزان سره د دې جامع ماډل او د دې جامع نمونه کما او تا د ایر غیر نظام په شور منډکو دا د عقیدې نقصان دی او کنه دی جواب تیز را کوي دا عقیدې نقصان دی کنه دی او اوس مان علی لالا تپوس کو چې دې شریعت بل خو نافذ شو شریعت بل چونکه بیا فوری تقریم شروع کو گئی دی لالا تم یو لطیفه ویلا اغا میا سیب چه کل بیانو کو چه شریعت انشاءاللہ زنافذ کو ممون تے وازونا و نصیتونا اکرل وازونا و نصیتونا چه یو شود دو اینڈ یو ہیو ٹو دو آپ کو ایسا کرنا چاہیے تاسو لدا سے کول پکار دی او قوم لدا سے کول پکار دی او قوم لدا سے کول پکار دی نمائی الگ ادا خود خونساگانو کردی میری تو خونساگا او زمان لاش کے طاقت نشتے ہیں تو ادری کم پدے محراو ممبر کے نصب وائن جتا سے لدا سے کول پکار دی او دا سے اتا زمان لاش کے طاقت را کا نصب وائن جتا سے لدا کول پکار دی دا بکے کنی دا سکتے وہاں پر کومی دا نخواہ دا سر میجارٹی نشتا ستا استحقاق دا حکومت پس بونی آد آخر تا دا حکومت پاساس بانے سکردار نجی یو لوی نصیتیو کو نزد اسلام آباد پدے ہوای اڈا باندے دا دے جمہوری اتحادیو مرکزی مشر دے پیر دے اگر آمیلاو شو ماتے چی قاضی سے ماوی جی وی سند والے تو خوش ہو گئے ہوں گے میاں صاحب نے تو شریعت کی بات کی میں آج ہی بہت خوش ہیں وی ہاں نا وہ تو پکے مسلمان ہیں سند والے پکے مسلمان ہیں میں وہ پاکہ مسلمان آدھی وی چاہ تو کس انداز سے خوش ہیں میں اس انداز سے کہ شریعت کا مجدہ سنتے ہی شریعت کا مجدہ سنتے ہی گھی کا ٹن اور ڈبا 40 روپے مزید بڑھ گیا اور آٹے کی بوری میں 50 روپے اضافہ ہو گیا راتوں رات میں ہمیں تو شریعت کے آثار اور شریعت کے نشانیاں پہلے ہی رات مل گئی من کو شریعت بانے پڑھوں بیش پہ بانے انشاءاللہ زرخیت اور شاداب شو چھے دو غڑو 300 روپے بڑھ شو اور دو اڑو بو رہے 500 روپے مقبر لالا وے نہیں جی ایسا تو ہوتا رہتا ہے نو مائے لکہ من کو جی دا شریعت شریعت کو دا مسلمانان را پسیر آروانی انو منگر تو خدای را قرآن یو خبر کرے دا چھا اللہ تعالیٰ فرمائی ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا پوسو کرا تو سر اتا سموز پسو کرو نوی چی منزا مومن پا یو بجے کرو مائنن پا کیسو سر آیت شدہ وینن خمونگا ویلی امدار دی چی یو انی پوری او منظر موز رسو زکر چی مقصد دے مسلمانان تا دا خبر اور رسول دی اللہ تعالیٰ دیو کی چی زک خبر اور کم خالص اللہ دا پارا تاسو وائے آمین او خدای دیو کی تاسو وائے خالص اللہ دا پارا زکر عزیزانو دقا دا خدای کور کے دا کور نا باہروں کو پا دے کور کے دیر ومن یرد فیہ بے الحاد بے ظلم نزق من عذاب علیم اللہ تعالیٰ وائے ناروا چی دا بیت اللہ نا باہر کے نم ناروا دیو خوچی بیت اللہ کے تھے نو بیا دیر ناروا دی نو ناروا چی جماعت نا باہر کے نم ناروا دیو خوچی جماعت کے دن ناروا کے نو بیا خو ډیر ناروا دی نو اوس د خدای کور کې چې خبره کوو نو خالص د الله د پاره به کوو نو تاسو لږ ما طرف ته متوجه شئ عزیزان نو دې ملګری را ته وویل شریعت بل نافذ شو جاری کړه ما خوش وم شپږ کاله په سینټ کې یو شریعت بل د مختلفو کمیټو نه تیرې درا تیرې دو تاسو به کتنی مختلفو کمیټو تیرې درا تیرې دو او شپږ کاله بعد په هغه باندې کنسنسس او اتفاق پیدا شو یونایټډلی اتفاقی انداز سرا دا ملک طول دینی جماعتونو آغا شریعت بل سرا اتفاقو کو او د آئین پرو سرا حکومت باوندو چې هغه د سنت منظور کرده شریعت بل هغه به اسمبلی ته راوړه او د اسمبلی نه منظورو که اسمبلی پکې ترمیمونه ممکن ګڼل هغه به پکې کول نور د حکومت ذمہ داری و چې اسمبلی ته به دا بل راوړي ځکه د پارلیمنت ایوان بالا هغه بل منظور کړی دی نه راوړه د خپې لاندې کو وجه د معیشت سودي نظام ته هغه شریعت بل سره دچکه لګېده او ستا معیشت دا سیکولر دنیا سره تړلې دی د تا د سرمایدار او جاګیردار او مفادات دا انټرست سره تړلې دي سود سره تړلې دي اوس کوم نظام چې په سود باندې ضربې کاری لګوي هغه د دې ملک بر سر اقتدار ټوړې ته قطن قابل قبولو نه دی او چې سودي نظام په کومه معاشره کې برقرار پاتې وي د معاشرې نور شعبې د شریعت په سانچه کې اچول سوای د دینه بله څه خبره ده دې مثال ورکوم سوای د دینه بله څه خبره ده چې تاسو د خپل جماعت د مولوی صاحب ترالې چې جی مونږ کوی کې منګک پرې وته دي څه شي منګک پرې وته دي منګک ورته وایي کنه ځکه د پروننسیشن او تلفظ کرا فرق وي ما هم دغه خبره هغه ته مروتو کې کوله ای را ته ټولو نیغ نه کته چې دا منګک بس بلای څه بلا ما ورته مې الک په دا اردو کې ورته چوها وای او په دا فارسی کې ورته موش وای او په دا انګریزي کې ورته ریټ وای نو ما اوس ورته وای یا ریټ ورته وای ما تاسو ورته څه وای ویم ژاکی بولم ژاک نو دا غم ژاک دی او که مګک دی او که مګا دا او که منګک دی هر بلا چې دا خدا غ چوها تا وې مورې سے ته چې منګک پرې وته رکوې کې او مورې سے به چې سلوی فرانسوس بو کې ته وباسه تلاړي د پنځوسو په سایر سل بو کې وېستې بس و دی وېستې کویر د وبونه بالکل خالی کو او واپس را لې مولوی صاحب تا و پنځوس بو کې وی ما کویر ټول د وبونه فارغ کو او مولوی صاحب وې چې منګک تا ورته چې مولوی صاحب تا خو د منګک تذکره نه وکړي چې کني منګک ته راو بس تا خو یې اوبه ته وباسه د منګک تا ویلې نو نه خو پکې صحیح سالم پرې خو ده نو اوس عزیزانو ستاسو فتوا سره چې دا کویر پاک ته کپلیت او چې قیامت پورې ته وبره او باسي او دغه منګک په خپل حال باندې پروت نه دا او پاکي پلیت وي نازیدانو سودی نظام سره دا داسې دا لکه کوینه چې بوکې را او باسي او منګک په خپل حال باندې پکې پروت وي او د لالا را تر یو لیډر ذکر وکړو چې هغه نن بیان ورکړی دی چې ما لا یدرک کله لا یترک کله چلو جو کچھ بھی ہو گیا سو اچھا ہوا کچھ نہ کچھ تو مل گیا کچھ نہ کچھ نظر تانچ مل گیا کم سڑے چې تا ځان به پاره امام منل دي تا زمور سره اختلاف دي خو چې ته کم سره امام منې مقام ستا نظر کې د ابو حنیفه نه بل بالا دي د شافعی نه بالا دي د احمد بن حنبل نه بالا دي د امام مالک نه بلند دي د امام مقام دی ورکړ دي د عصر مفکر بلې د ابو حنیفه خبره پرې دي دا خبره نشي اګنور کولې ستا هغه مفکر په خپل کتاب کې لیکلي دي چې کچره د معیشت نظام اگر ٹوٹلی دے اسلام پر رنگ کے رنگ نشی او صرف جنایات والا نظام حدود والا نظام چی غل نبا لاس کٹ کے زناکار با سنگسارے قاتل با قصاص کے شرابی تا با کوڑے لگے پا دا سی معاشرہ کے دا خدا دا حدود نافذ کول دا با کوئی عظمہ پنیز بانے ظلم بھی خواہ ملگریہ یا خواہ بیا دری حرفی لگی پا اخپل مکشر باندے چی زاغبان دری حرفی لگم او یا با دی اخپل خبرینا as you were دا وو ادراک کې مخ په شابه زه ښه خدایانو دې قوم حافظه کمزوري ده د لیډر سره محاسبه نه کوي ګي وسره جواب راکوي موږ لیډر سره محاسبه کوو نه کوو وسره کني ټول لیډران دې درس لوي ښکاله ما او تا دې سیو کو ما او تا دې فراش کو خدایانو مولا له وکړه تا اختیار نه ورکړ چې ګینه ته وای چې مولانو موږ سره دوه کو کړه اوس کله مولا دې ملک مشر شوی دې جواب راکوي مولا دې ملک مشر شوی دې اوس کوم مولا باغه نظام کې د پردی په حواله باندې ورفټ شي نو دا غي غریب خو مجبوری چې هغه ماشين به څنګه چلیږي نو دا پرده به ورترم داسې چلیږي کني تا وګوره که ماشين په یو غاړه چلیږي یو یې پرته بغاوت وکړه چې زه نه چلیږم زه به ولاړ نو تاسو به کتلی چې پرده په میز باندې ماشي ښه او یا که یو پردی دا وي چې زه بالکل په دې مخالف سمت روان یم ماشين په داسې روان دی دا میخ په داسې روان دی نو دا میخ ژوندې پاتې کېدی شي نو ما وایم چې کومولا د نظام کې فټ کیږي نه به هم دې نظام سره چلیږي را چلیږي الا چې دا ماشين دې ټوله یکا یک بدل شي اوس ته وای چې ښا نو د مولیانو په حکومت کې راتل لازمی دي نو ما طرف ته وګورئ ما په دا الیکشن کې یو خبره کوله د قوم لیډران ټول قابل احترام دي ما په دا الیکشن کې ملګرو ته وی مالکه د دې قوم همدردی چې کلم چا حاصل کړی دی لړمبه ورته خبره د دین کړی دا بل خصوص پختون قام ذکر دې مزاج د دین دی د پختون قام مزاج د سره نو چې جام ځان په سره وان کړی خبره ورته لړمبه سره کړی دا رستوی ورپسې سبل شي تړلې دی لړمبه خبره د دین کړی دا دا پختون قام کباچا خان مرحوم ځان په سره وانو نو دې پختون قام ته وی را پاسې قران زادو ویلی وداسې کنی ویلی نو بیا وای ویلیو جناسه مرحوم دازان پس روانو ندی پختون قام ته وی ویرا پاسې پاکستان کا مطلب کیا او دا پختون قام کو بوټو سے ځان پس روانو نو ورته نارا لګول چې اسلام همارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہے تو سوشلزم نے مراد محمد زکای ته پتا ده چې بغیر د دین د خبرې نه پختون قام ته پس روانېږي نه خو بس د یم صرف نارا باندې دوکشي نو بس اواز پسې ور روان شي بیا د سړی وګ غړای نه ګوري حالانکه ما خپل حلقه کې ملګرو ته وی ما ټول زمیدار زمیدار یو زمیدار سره کور کې چوسار دی چوسار پېژنې چوسار پېژنې کوم د سوان نی سوان سوان هغه وای زه ته لور جوړوم یو بل زمیدار سره کور کې اوسپنه ده هغه وای زه ته رمبې جوړوم یو بل زمیدار سره کور کې اوسپنه ده هغه وای زه ته کوداله جوړوم اوس دې خبرو سره خو اختلاف نشته اوس پنه کود نه کودانه جوړه کار والا شیر په کار برازي رمبې ته جوړ کا فائدی والا شیر فائدہ بدل کئی لور ته جوړ کا ستا سکار یا دبل چا سکار و بکیږي خو جوړې به کم زه نو د فن ماهر لبې وړې د لوهار دکان ته بزې داغه بټه ته به رسې تبي بستا دا اراده عملی کیږي اوس ما وې د دې لیډرانو خبره د ټولو قابل احترام و چې قران آزادول پکاو دي پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہیں تا ټول خبر قابل احترام دی خو چې دا کله عملی کې نو لکه د لور جوړولو لپاره چې د لوهار کوټې ته ورمنډوي د لرګي قیمتي کولو لپاره د لرګي مستری ته ورمنډوي نو دا خبر عملی کولو لپاره به د افغان کارونه مولوی صاحب دا منډکه تبي بنا خوف شرمنده تابع کیږي کني عزیز ته دغه اوس پنه واخله اده لوهار په ځای ترکان لیو سا چې دا مال لور کا د سوان له بدل بیړه کړکې ښه دې بدل تباہ او برباد کی زم خو بیړم دې خبره کړ کړه چې مونږ د چاغو غړای نه ګورو خو که به نذیر صاحب را لاوی چې اسلام را ولم نو مونږ د دقت وکړه دا خو د بوټو شهید دور ده او که میا نواز شریف صاحب راغی او هغه چې اسلام را ولم نو مونږ وی چې دا خو ضیا الحق صاحب له جناسب صحیح جانشین دي نو بس دا قوم په زور ور دوکشي او پور پسې ور منډه کی ښه حالانکه قران کریم سوی ما ته ګورئ جی قران کریم فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا یشرکون بی شیئا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دنیا تام انسانان پا دے خبر متفق دی چی مال یو داس ریاست پکار دے یو داس مملکت پکار دے یو داس حکومت پکار دے چی صحیح مانو کیا غر ریاست تا گویا ویلفیئر سٹیٹ ویشی یو فلاحی و رفاہی مملکت ویشی یو فلاحی حکومت ویشی ذکر طول دنیا کی سوچ دا کم نظام سہارا خلی نو داغه داو دای چې کدا نظام عملی شو نو دا ریاست به فلاحی ریاست وی دا ریاست به رفاهی ریاست وی دې کې به انسانیت اکرام او احترامی او انسانیت به محترم کیږي څه سره نو بس دا اخیری خبره دا بیان تاسو یاد کړه نو ان شاء الله چې بیا به تاسو ضرورت پیدا نشي بل چانه تاسو کولو خدا خبره ډیر احمد چې ریاست دې به رفاهی کیږي کله دې به فلاحی کیږي کله کیپیٹلزم والوی چې زموږ نظام ریاست نه فلاحی مملکت جوړی کمیونزم والوی موږ والا نظام ته فلاحی جوړی سیکولرزم والوی موږ والا نظام ته فلاحی جوړی بلزم او بلزم والوی چې زموږ نظام سر ریاست فلاحی کیږي او رفاهی کیږي او خدای وایي زر تخیم چې رفاهی مملکت د ټول انسانیت په نسب باندې په دې دوو پیلرو باندې ولاړ دی یو دا د فلاحی ریاست تصور بداوی چې تا ته په خپل جان په مال په عزت په عقل او په دین دا پنځه سیزونه دي دته وایي اشیاء خمسه النفیسه پنځه قابل احترام سیزونه عقل ستا وطن دا تا ته قابل احترام ده کنه؟ قابل احترام وای جی د منشیات استعمال شریعت ولی ناروا کړی دی؟ یا حکومت ولی هیروین پسې لګیدلې؟ حکومت ولی هیرو؟ نو په دې خبره کې خو به تاسو ما سره اختلاف وکړي، ځکه تاسو زمان لغونه زیات پوهېږئ که نه. زه به وایم چې په دې بنیاد به حکومت لګېدلی چېره دا خلک په هیروین باندې لیونی نه شي، ځای په ځای نه حلال کې پراته نه وي. او تاسو به وایئ چې نه جی دا تعویل والا تا وکړو، حکومت منشیاتو پسې او انټاکسیکینټ پسې ځکه لګېدلی دی چې جارج بوش کاکا دې باندې خفه دی چې حکومت په دې خاطر هیروین پسې نه لګېدلی، په دې بنیاد لګېدلی دی چې بوش کاکا په دې باندې خفه دی چې دا منشیاتو امریکې ته راځي، امریکې والا لیونی کوي. نو گویا د بوش په بیحاف باندې زمونږ حکومت لګیای هیروین پسې، ورنازی دا د دغې حکومت ذمہ داران. ته ورشه خپل منیز وګوره، خپل ایم پی ایز وګوره، خپل منسٹران وګوره، ستر افسران وګوره، په گاڑی باندې پلیټ لګېدلی ایم این اے، او د یو یو ایم این اے پنځو گاڑو باندې ایم این اے او ایم پی اے بورډ لګېدلی دی، او په دې اٹک چیک پوسټ باندې تر کراچۍ پورې د هغې چیکنګ نه کېږي. دې ځای نه پکې هیروین واچوي، هلته ورسیو تنې بیرونی ملک ورلېږي. اسما او تا افغان قانونای ولا د خدای غریب دې جزان له دو وخت روټای پیدا کی دا ډیر لوی شی دی. اوس دې هیروین غلو ته کم ځای تیار دی، اده دا پته ده چې که هیروین نه اسې زار وړو سو ډیر سره مرونی ولا او پکې یو ځل گرفتار کوي تا سره هیروین نه، په دې ملک خدای غریب دک درد مداوا بیا سو کول نشي، بیا به دا غریب سو کرا خلاصي. او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې انما هلك من کان قبلکم اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه. رسول پاک فرمایل چې تاسو نو وړاندې امتونه الله تعالی په دې هلاک چې دا غي په قانون کې طبقاتي امتیاز وو، دا غي قانون د مالدار د پاره یو شان وو، د غریب د پاره بل شان وو، د بس او طاقت د مالک د پاره یو شان وو، او د بے بس او بے طاقت د پاره بل شانو. اس تک بری خپل معاشره نظر واچو، ستا د ملک قانون دا د مالدار د پاره یو شان او غریب د پاره بل رنگ دی کنه؟ دی جواب تیز راکوي جی، د بس او طاقت والا د پاره یو شان او بے بس د پاره. نو نبی کریم علیہ السلام وای چې لازمی نتیجه را را چې دا قوم به هلاکی جو د ملک بن تباہ او برباد کی، الله تعالی دې مون محفوظ مامون کی. تاسو ټول امین وای. ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کی، څه خبره مې کوله که تاسو یاد نه نه ها اوس منشیات عرض میں دا کو چه عقل دیکھو گرے گی، عقل دین عزت مال او جان دا پنځه سیزونه تا ته محبوب دی، او ته دا غواړی چې زما دا پنځه سیزونه کامل په امن وی او محفوظ وی. اوس دې لپاره دو سیزونه ضروری دی. یو شی دا چې په ملک کې دنگا فساد نی، په ملک کې ڈکیتی نی، په ملک کې قتل و قتال نی، بلا وجہ وجل نی، ریاش نی، ہنگامے نہیں. کنی تو گورا دغا ملک نم اس دا انگریزی اخبار ما سر پروت تے، پا دا اخبار کے میں اولوستل چے دا ڈاکوانو دا حکومت خبر ناکام شوئے دا دنیا پا تاریخ کے لنبنے لانتی حکومت چے ڈاکو تے پیرل او متوازی حیثیت ورکو او زان سرے دیو فریق پا حیث پانے کینو چے ما سر خبر ہوکا ستا شرائط سبی دا چینیان بسنگرا پردی او جاپانیان بسنگرا پردی. دا اخبار لیکلی دی چې خبره ناکام شوې. خبره څه شوې؟ دې معنی دا ده چې په سن کې حکومت د جام سیب دی که ډاکوانو دی؟ د ډاکوانو. چې کوم ملک چې کوم ملک حکومت د ډاکوانو وي، نو په هغه ملک کې عزیزه زما جان بس محفوظ وي، زما مال بس محفوظ وي، زما عزت بس محفوظ وي، زما آبرو بس محفوظ وي. ما طرف ته ګورئ. او قرآن کریم فرمایل، ما طرف ته ګورئ، قرآن کریم فرمایل چې د یو رفاهي مملکت او د فلاح ریاست تصور دا دی چې یو پکې امن وي. سوی پکې جی امن، او دویم پکې دا وي چې په هغه کې لوګ نه ښه، چې په هغه ریاست کې لوګ جواب راکړي په هغه ریاست کې لوګ نه، او یو پکې امن وي. او قران کریم دو ځای دا ذکر کړ. قران کریم فرمایل چې وضرب الله مثلا قريه امنه مطمئنه یا تی حارس کو حامل کل مکان فازا کہ اللہ لباس الخوف والجوع بما کانو یسنغون. الله تعالی او فرمایل چې مکم معظم یو داس شهرو چې رفاهی مملکتو فلاحی ریاستو خلق د لوګې نه پامانو خلق د دنګا فساد نه پامانو دا غی جان محفوظو دا غی مال محفوظو خو الله وی کړه چې غوی زما د نظام نه بغاوت کو فازاق الله لباس الخوف والجو خدای وی ما په لوګ را اوستا الله تعالی وی ما په بدام نی را اوستا یو سړی بکور کې او ځان به خطر کې محسوس نو عزیزانو د قران دی آیت دا خبر واضح او ثابت کړه چې رفاهی مملکت او فلاحی ریاست دا به الګو یا مرد وجود کرا دی چې د خدای نظام عملی شي او د خدای نظام به کله عملی کیږي چې په هاند دل د اغه لاس ته قوت او اختیار راشي نو دا تاسو وړاندې چې مال قران کریم کومه آیت له لاغي مختصر ترجمه وره د قران کریم الله تعالی فرمایل چې الیوم اکملت لکم دینکم ما تاسو را پاستاسو دی کامل کو واتمنت علیکم نعمتی او تاسو باندې خپل نعمت تام کو ورزیت لکم الاسلام دینا د تاسو د پارا د نظام په هیڅ باندې ما اسلام په تور نظام راولګ اسلام نه په تور نظام او دویم آیت کې الله تعالی فرمای چې ان الدین عند الله الاسلام دا الله په نسبان مرضی او پسندیده دین او هغه دین چې انسان له خیر ورکو شي باب د نظام کې هغه اسلام دی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين او سوای د اسلام نه چا چې کوم شی به تور نظام خپل کو الله تعالی وې دنیا به رسواوی اخرت به تباہ و بربادی او کوم حدیث چې ملستلو رسول الله علیه السلام فرمای چې تب کله ویني چې حکومت به یو خوا رواني قران به بل خوا رواني فلا تفارق الكتاب خو تب د قران مقابله نه کې تب د حکومت مقابله کې نه داسو خبرې وي چې د دین په اساس به تاسو توکړي الله دې مالا او تاسو ټول دې باندې د عمل توفیق درکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اے ہاتا ہے ہاتا لما تو حدونا اب بعید دے بعید دے آغا خبرہ تو حدونا چتا سر وعدہ کولشی نو باغودا باغودا عقلا دا خبرہ وے عقل چلتا منی چی بیا بجون دی کولشی ان ہی آن ردہ حیات ماہودا اللہ حیاتونا دنیا مگر بنزمونگا دنیا چندے دگا انو دیو پاکی در تناسخ خا نموتو و نحیا مری کو جون دی کے گو انو دیو نرو خوزی اکو پل دیو کی وردنو دیو پاکی در سرو تناسخ وما نقل مبعوثين عن يومنگ جند کرشوه كما يقول هو ان هو الا رجل عندتا الا رجل مگر يو سره ده افتر اي حاتا لما تو حدونا اب بحيد ده بحيد ده آغا خبرات تو حدونا چتا سر وعدا کولشي نو باغودا باغودا عقلا دا خبره وي عقل چرت مني چه بيا بجوندی کولشي ان هي ان ردا حيات ما هودا الا حياتنا دنيا مگر بنزمونگا دنیا چنده دغا انو دیو پاکی در تناسخ خا نموت و نحیا مری کو جوند کی گو انو دیو در روح خوزی اقبل دیو روح کی وردنو دی پاکی در سو در تناسخ وما نقل مبعوثین انیو مونگا جوند کریشوی کما یقول ہوا ان هو الا رجل عندتا الا رجل مگر یو سڑے دے افترا غلاللہ کذبا چی جو کنی دی اللہ تعالی بانے درو قنیو مندر تصدیق کون جو وید رب انصرنی بما کذبونی قالا ان اوی اللہ تعالی اما قلیل اما قلیل ما زائدہ دے اہن پا مانا دا بعدو دے اباد قلیل پس دلد وخنا لیوست خلنا و بگر دی دوینا دیمینا بیمانا کی دون جی با مرتم سویحتو انی سدوی لحظاب بالحق کی پرشتیا فجعلنا ان اگل گول موندوی را غصا ان واخو ریزا ریزا غصا دا چلے چھ دا ٹوٹے ٹوٹے کی دس دس دس یو شر دائے کہ دا سے وزیتا غصا ہوئی خواہ غصا فجعلنا اگل گول موندوی را غصا ان ریزا ریزا غصا ان ریزا ریزا فبودر للقوم الظالمین انو لعنت پا قوم ظالمانو بانے بیا پیدا کمولو سردوینا قلونا آخرین امتونا نور ما تصدق من امتین انو شروان دے کے دیس امت اجلہا دنے دیخ پلنو ما یستاخیرون میں رسو کے دیشی سمہ ارسلنا بیا لیگلی امونگا رسولان پلتا ترا پیدر دے کلما جا امت رسولا کل چراغ امت پیغمبر داغی دی تکذیب کداغا فاتبانا بعضهم بعضا نو اولکو المنگتو یو بل پسی حلاکن فا اتبعناو اتبعنا بعضهم بعض یو بل پسی هم دا حلاک پسی سره چولا گرسا نمبر پا نمبر اے درا زاغر دا چولا گرسا فاتبعناو داس یو بل پسی آغا دلو کیان را شو آغا دی حاضیان آغا دی سمو کیان را شو آفلانکی کلی بانی تندر را غیر تکی فتر آغا آلتا جبریل امین چی غالتا ای بانی بطول فات بانا بعض آن بعض داس اللہ تعالی بل داس احلاک کی یو بل پسی پیدا پیولا گل سلسلہ میں شروع فات بانا بعض آن بعض و جغلنا او گردو مندویل احادیث آتشی کسی فَبُوْدَلْ لِقَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ انو لعنت تیا قوم ده پارا چی ایمان نراری بیاو لگم موسیٰ و روز ده حارون بے آیاتنا ومعجزاتو زمونگا و سلطان مبین اپا بیان مدلل الہ فرعون فرعون تو ملئیهی اثردارانو ده تفز تکبرو ده انکارو کو ادا قوم حالینا متکبر فقالو ایدو یا نومنو آیا بونگا ایمان نارو ده بشری ده پیو دو انسانانو مستنا چپ مصر زمونگا دی و قومو هما لنا حابدون احال دار چه قوم ده دوارو زمونگا دی گاریان دی یو کو انسانان دی زمونگ پشان بل چه کم قوم سر تعلق سر چیا ٹول زپلی دی کم زور قوم ده بلوچستان کی و قومو هما لنا حابدون درس خبره ده اندر کمزور قوم ده مولا خبرمان سوکنه منی منی نظر انسان زور فطرت دی یجب خبره موږ به دو بشرینو خبره ومنو عادي موږ زمونږ په شان انسانان او زمونږ په شان لا چرته دي ورته ومو ما دا هغه عبیدون دا ترکي ده چې زمونږ په شان چرته یې قوم ټول زمونږ بېګاریان دي دا یې قوم ټول زمونږ دا څه ته څه وایې موږ ورته حاضر خو ډېر معذرت لفظ دی دا بېګاري لفظ دا ډېر ذلیل لفظ دی ها بلا عوض هم کار کوي خو راکې لټې ورکوي بس کار نه کوي کارم بے عوضہ کئی اور کونہ کلت ورکئی ایتا بیگاری ہوئی پا وقومہم آلنا عابدون قوم دوئی ظلوگ بیگاریان تھی فکذبو ما دے تکذیبو قدد دوارو فکانو من المولکین فسوارو غرزیزوی من المولکین دہدا کریشونا ولقد آتینا موسیٰ کتابا ورکرہو موسیٰ تا کتاب بعد غرق فرعون لَغَلَّمْ يَا تَتُونَ عَدِيدَ بَارَا شِدَا بَنِي اسرائیلِ دَایَتُمْ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اُمَّهُ گَرْزُولِ مُنْگَ ابْنِ مَرْيَمْ اَمُوْدُدُ آیَتًا عَلَى مَا وَآوَيْنَا اُمَا اَتِكَانَ وَاِقْرِمَا دِیدُ عَلَى الٰى رَبْوَةِ الْمَكَانِ مُرْتَفِعَتَا ذات قرار و مغین چی اغا مالک دا قرار و مغین و ما ان غزب ادو خقوب ہوا ادو خقوب انا ذکری دوی تبروک دار دریا اردن پغار دے دریا اردن انتہائی نفیسی ہو بدی یا ایو الرسولو او رسولانو کلو من طیبات کلو من طیبات خوی تاس من طیبات اد پاکو سی زنونا و احمد صالحا عمل کوئینی کنی بما تابلون خلیم و انہا دی امتکم امتا واحدا ادا درد پیغمبرانو دا درد ساتو دا درد یوا متفق پتو ہی وانا ربکم ازم و تصرف تاسم فتکونی فتقدو امرهم بینهم توٹے توٹے کردوی دین پل پر پل میں اس کے دو بران توٹے کلو حزبین ہر دل بما لدیم فرقونا فاغشی چندوی سردی فرقونا خوشالی دلگلی فدرم نبرید دوی فی غمرتیم فی سکرتیم فبھی خدای دوی کی حتا خیم در مقرر وقت ایحسبون آیا دی گمان گئی انما نمیدون بھی من مال و بنینا چی تاکی سراغا چی ورکو مونگ دوی تا دا مال و اولادنا چی گینی دا نصار علوم فی الخیرات نصار علوم اصر اصر ورکو دوی لفی الخیرات خیر بل لا یسغلونا بلکی دوی نپوئے گی انا ناخذهم استدراجا چی دا دی لکم شوینا ورکو دا استدراج دی انا ناخذهم استدراجا موږ درې نسو دې طریقې سره دما په دما چې مال ورکو زامن ورکو نعمتونه ورکو دا مواخذې طرف ته وړاندې کوو ان الذين كفروا من خشيه ربهم شديد يرب الدين مشركون يريدون جدي والذين كفروا بايات ربهم يؤمنون شفا ايات درب قلبان يؤمنون ايمان راري ان دا دا ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون دا دې تعلق دي دا د ابتداء سوره سره قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هم داغي اوصاف کی والذين كفروا بربهم لا يشركون چه دای پروردگار سره شریک نه پیدا کوي والذين يؤتون ما اتوا هغه کسان يؤتون ما اتوا يفعلون ما فعلوا من الحسنات چې کای دوی آغا چې کړي دې دنی کونه هو قلوب وجله ازنه دې بیا مری دن کې د خدای د عذاب انهم الى ربهم راجعون فذي پروردگار ترتون کی اولائے کدا کسان سارے خون فل خیرات ادی منڈی وے بنی کو کہ ہم لہ حساب خون دے دی دوا سیدو نہ سیدو کی ولا نو کلے کو نفسن تکلیف نور کو یوں نہ الا وہ فا مگر پان دا در تا کر دا ولا دینا کتاب ابو ترا کتاب ينتق بالحق ا کتاب عمل نہ مد ينتق ا کی غبر گویا کی بالحق با عمل تو و ہم لا نمونا ا دوسری طرف جاتے نہیں شکوے بل قلوبهم في غمرة بلکه زونه دوی في غمرة افي سكرت به خدای کې دي من هذا اذ دې قیامتنا ولهم اعمال من دون ذلك اره دوی لپاره اعمال دي من دون ذلك خلاف د دې شرکی اكم صالح اعمال دې ذکر کړ انو دین خلاف عملونه دې دوی عملونه سری شرکی ذالک هم لا فاملون اتی دا غیر پارا عمل کون کی دی حتی اذا خزنا مترفیم دردی پوری چی اونی سلمونگا قطائب دردی بازا پانی اذا هم یجعرونا انو ناگان دوی یجعرونا یسفیخونا چگی بوئی انو لا تجعرو لیوما اچگی موئی نرد انکم مننا تاسو بزمون دی جانب للا تنفرون امداد برسل نشکوئے قد کانت آیاتی ہوئے اتنا زمال اسٹیل تاسو بانے فکنتم علا آقارکم وی تاسو فکو قلو بانے تن کی سونا ترجعون مستقبین بی منکرین عنہو انکار و بود دینا سامرن فحال کونستا سکن اسامرن تاجرون تاجرون سامرن تاجرون سامرن یعنی تترکون القرآن و تسامرون تترکون القرآن یعنی تاسو قرآن پر خودو اب مسامرہ مکولا نو مسامرہ دماز خوطن نفس کی سر گویای دوی دشتا نیو دماز خوطن نفس پر اجروں کی راجموں کی سر گویای دوی کولی کی سر گویای دوی کولی افلم یدبر القولا آیات ای فکر نرے کرے پر خبر ہے کہ اکا ندوی تراغلی تا تشیر چنو راغلی پلارانو درنو بنو تا نو پمون کرن علیہ بیت آج نبی دے ام لم یعرفوا رسولهم اکن دوی نرے پیجند رے پیغمبر پا ہم لو منکرون دی در پار ناشناس کی ام یقولون بی جننا اکن دوی وی چی دبانی پیریان دی بل جام بالحق بلکی لاغرے دا پیغمبر دوی تا پو وحی و اکثر ام للحق کاریون اکثر دوی دا وحی دا پار پت گلون کی دی ولو اتبان حق آواهم اکن چرکتا دی داری کروی دی وحی احواهم دا خواہشات دوی یعنی دوی دا غوار چی پیغمبر دی خبر کئی سمون دا خواہش مطابق لکه مقتدیان چې دا غواړي چې امام دې خبره کوي امام دې خبره کوي زموږ د خواهش مطابق انګورې امامان چې د مقتدیانو په خواهش خبرې شروع کړي د مقتدیانو په خواهش د قرآن سنت په تقاضا نه د څه په خواهش دې د رسم مقابله نه شي کولی د بیعت مقابله نه شي کولی دې د رسم مقابله نه شي کولی د بیعت مقابله نو یا مفاد وغوښتئ یا جبن دو ضمنې یا جبن یا مفاد دا مسله ځان سره ولیدئ ملاحظه خبره بیا ولنه یا مفاد وغسته یا چوک یعنی د بوزدلای شکاری کمزوري زړه کمزوري زړه کمزوري او یا بیا مفاد وغسته نو دیم دا وای چې پیغمبر د خبره کوي زموږ د خواهش مطابق ولا وتبان اقواوان اکچری اتباع کړي وي دی وحي احواهم د خواهشات دوی لفصلت السماوات والارض انروان شروع بو اسمانو نازمتا ومن فیهن جمله مخلوقات چی دی اسمانو نازمتی که دی نظام کائنات با بیا باکنو پاکستان ندا پر ور تولی کئی ای پادر دی خبر اوکا چی نظام کائنات دا دا وحی خبری سر جون دی پاکی دی کیونکی دنیا کی چرت دا وحی متعلق خبر کی گی دا بولندر نور آفا نظام کائنات دی سر باکی پاکی دی اگر تو دا بولندر خبری شروع شد من لفصلت السماوات والارض ومن فیهن تجی در مسئلہ معلوم ہے چی کتول در کتول در سپنے خبری شو رکشی کتول در لفصلت السماوات والارض ومن فیهن بل آتینا بل اتینا بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون بلکی مراد کری دوی تا بذکرهم پا قرآن بانے فهم عن ذکرهم معرضون بذکرهم پا نصیحت کامل دوی نو دی دا فل کامل نصیحت دا مختاون کی دی ام تصرون خرجن اکن غوارت دوینا خرجن چندا پا خراج رب دیکا خیر انو چندا در افستانی را پیتر دا دی تا تا ذکر نمرگریب دسر مدرسی موتا میں چندے غوارت ام تسألهم خرجا اکنا بواری تبزوزینا خرجا چندا فخراج ربکانو بددگ ربستا خیرون دیر بیتر دا کلا سرے مولا تا رضیق لکا تبزیگانا تا خلق دیو وجنی کی ویر بیر جاتا ایوانی شا بای دوستانا نفذ دری رسول کرتی شا بای دوستانا نفذ دری نو یو سرے بیان والا فند ورکی نو ناس کی و جی فتح ورد دولگی چی وقت با مطالبه شروع کی جنو بیا رو غلی روزی خواهد غلی روزی انا رو عبدالعاق شبیر عجیبه خبره کئی عبدالعاق شبیر عجیبه خبره کئی اغا وی عجیبه خبره کئی اغا وی دی بیان وقتی خلق دی بیان کون کی تنیر کوری انا مطالبه وقتی بیادو تنیر کوری بیا کتا کوری خواهد بیا مطالبه وقتی بیا کتا کوری حالان کنی پکار داتی دی چه بیان وقتی سرے کتا کوری و دی خبر بانی فکر کئی ام مطالبه وقتی بیا سری دنیر کوری خواهد سرم انا رسول پاک تا اللہ تعالیٰ ہوئی چیز ایستا خبری تا غوڑ زکا نکی دی تخت دینا زکا تا بولتی چندے ہوئی چندے ہوئی ناس دوبائی تا خونے راگلے ناس دوبائی تا خونے راگلے مدرسی محتمیم خونے ان تم دا خلقوں سے انکی دا مولا تقریر کئی چندے لبرا درے دا دا تقریر کئی ان تا مولا مطالب دا آئیڈیا دا چی مولا دا پاکستان ندار شیئر دا بنگلدیش و اندوستان ندار درے ملکر خدای پاکا حرس دا چی دے لار شیئر تا ان تقریر کئی دا خدای دین بیانے نو غرم بیسی چند انا دے وجن رائے وزارت اوقاف کی اجازت نامہ لکھی نغائی وزارت اوقاف کی اجازت نامہ لکھی نغائی اولی کی چھ تست وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف بالامارات العربیہ المتحدہ الاجازہ للشیخ فلان ان یلقی محاضرته بشرط ان لا يبحث الامور السیاسیہ وان لا يبحث المنازعات الاختلافات الدينية وأن لا يجمع التبرعات أثناء المحاضرة وبعدها. سلام وليس يرتا وزارة الشؤون الإسلامية إجازة وركيل التقرير وفلاني جمال سلالي ما سبتن بعد وفلاني تاريخ تقرير وكي ودري شرائط تبكي السياسيات من الاسكس كي يو سكال تفر الشخصية حكومت أو زين اختلافات الديني لك أيوك اختلافات الدينية غير كوي بس نكون دين وكل ودي هذا عرب بدي مسار كلي سخت ای شیعه تو ای شیعه یا تو بند رو چی رو نید مرو اتونی تو ای تو سنی یا تکیو ونی یا تاتر تاتر نو پانچی کوم دیتا بل کلار کنی کلار بس تپلا کوا دے بس بل کئی لکن دینو کو مرو بشر اللہ یبخص المنازعات الدینیہ ادرین شرط و دوری کی چل لائے اگمہ حتا بل رغار چند دبل نکئی میرے تقریر دوران کی نیرے تقریر نبار سورہ شرم خورا انا حالتا سر اولا تقریر شروع کی مدار عام و خلق وینا خوشم کی غریبان ذریع وطن کم مزدور کار خرج چی کرده در وزیرستان در بند در صحابای در مردان در صدی و در کویتی و در پشین و در قردار و در بند در بند غریب خلق ساده بیتاری ما خلق و سنتای جمعه منظور در خوزی والتا فا عربی خطیب لگه غریب تو سکوی جدا خطیب سر سوی بل داغا بی عربی خطیبان ای پل تقریر کنک انتا خاص و امائی چی پل تقریر کنک نور عام خطیبان ای خوی گره خوش برا بیشه هر شاین شاید طرف نا ای خو آغا آوری ای خو لگر آغا آوری چه حکومت کنه خود بور تراری دید انو دا ساده آوان خوی کلی کم نجده سوی ای خو پکال کرنو چه تا مولا ملاوشی تقبل وطن مولا نو پیتر خلوطور و خلقو دی دینی عجزان بی انو ویشی را برون دو وطن مولا را غیر دوست دینی خبرت رو رسوی بر کالا رو چرت دو دینی خبرم ملا بیده ان جوڑ راشی مولا تکیر انو مولا و موقع اسپلائز ورتا لس پنځه لس منټه یا شل منټه خبر اوس شل منټه خبر اوس او دا ورته یو تمر لسه ده طالبان دي ټول وږي ناست ټول نو ما غیب مې چې مولا داسې مې تور کړی چې مونږ وږي وو دلته را لاره طالبان دلته راولېږه مونږ قوم سره مړې نه دلته نیولې هغه خو د وږي نه راغلي مونږ وږي وو دلته راغلي دلته طالبان دلته راولېږه نه غریبانه په څنګه پارټي لر باندې تري ها ابې مسله وطن دارای انا سے دیو ویچ بس گال طالبان ہوگی نا سنا داری بانا انا دلش مزدوری دا سی ایسا طالبان را واخری دا انا سی را واخری ایسا دیو جائی دا اصلون خرجن اکنت غواری دوینا خرجن چندا پخراج رب دکا نبتد رب ستاڑی رب دیتر دا ووخیر را دکی و انکا لتدوهم الہ صراط مستقیم دا پدی مفرع دا پدی مفرع دا تتی چندام نغواری تتی چندام نغواری سا مصیبت وربانیم نراولی پا غلط لاریم ناری و انکلتا بغوم الاسراتی مستقیم دو سوی توب لاری تیراری بیام ستا خبر نمانی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ أَتَاكِ سَرَتُهُمْ لَتَدْعُوهُمْ دَعْوَةً وَكِذِلَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَغَلَّارِ بَرَابَرِتَا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَا كَسَانْ شِيمَانْ لَسَاتِ آخِرَتْ بَانِ وَنِ صِرَاطِ بِذِلَارِ بَرَابَرِنَا لَنَاكِبُونَ لَمَوْرِزُونَ مختاون کری ولو رحمنا کچر رحم کریو من دوی بانی وکشفنا لری کریوی منگا ما آغشی بهم چیز دوی بانی من ذرن دکیفنا للجو بی دغیانیم لدخلو بالشدہ لدخلو نزی بننو فیو سختای طرفی دغیانیم بسر کشای پلکی یا مونا ورکر خزناو بالعذابی اتا کی سرادی ولو منگا دوی بازا فمستکانو لی ربیم فمستکانو لربیم انو فمستکانو لربیم انو دی حاجزینو کلی رفل دامای تدرعونا تدرعینو کولا حتی اذا پتانا غلیم بابا حتی تردی بوری چکلاو کمون دوی بانی بابا دروازا زا غذاب شدید دا غذاب شدید دروازا چی غد قتال وا فبدر کی باب القتال بی بدرین ازام فی مبلسونا انو دوی پتے کنا امیدن واللذی اللہ تعالی غدے انشاء لکم چی پیدا کرے تا تپارا اسمغا وغنا والابسارا سرگی والابیداتونا قلیل اما تشکرونا دیر تلک دتا شکریہ دا کوئی اللہ تعالی غدے زراکم فی لردی چی پیدا کرے تا تزمکا کی ویدے تو شرونا زراکم نشرکم چی خوار کرے تا تو بزما کی ویدے دی اللہ تعالی تا تو شرونا چمکور بشی وهو الذي دعا الله تعالى آده يحيي شجوان ديكو لومرول كي بيختيار دعا الله كي اختلاف تشبير درد دي فلا تاخرونا آياتاسو اقل نكوي بلکی دوئي مصر دعا شبيري رنبنو خلقو قالو غلويريو عظامتنا شكلم رسمونغا وكننا ترابا عشمونغا خاوري وعظاما عدوكي عمنا لغتحوصونا آيابونغا بيا جوان ديكو يسول قدو عمنا وعدك ريشيو منصرا بلاران وزمونصرا تغوا دعا من قبلو مخير دينا ان هذا خصادق نشوا نہیں آزان دا اللہ اساتیر اولینا مگر افسانی دلن بنو قل طور طورای لمن الارضو دچائر تیان کی رزمکا من فیہا او آغا سور چی دی پدیر ماکیم کن تم تالا مونا کتاس کوئی گئی سی پورونا انو دوی بوئی للہ داد اللہ اختیار کی دا قل طور طورایا افلا تذکرونا انو بیا تاسو قیاس نکوئی پدی چی دا ازمکا دا خدای اختیار کیونے انسان چی ابتدائیان پیدا کلو نو چی ازمکا او من فیہا دا طور منگی ازمک پرادری دا طول دا خدای اختیار کی انسانیان میں پیدا کلو قل تورتوا من رب السماوات السغری سور دی مالک داسمانو او رب دان سیازین دن کو اللہ قل تورتوا فلا تتقونا بیا خوئی میرے کنا قل تورتوا چاہ اختیار کلی بات شہیدان شی ادا اللہ پناور کئی ولا جارو احدن پنا نشور کولی او کستا غلی پو مقابلہ رکی اس سور احدن احدن فی مقابلہ تھی انکن کنتا رمونا توی بوئید اللہ قلتورتو ہے فانا تسفرونا سرنگ تاسلی وی کوئشی بل اتینا ہم بالحق راتر کریمون دیتا پہکبانی ونہم لکاذبون متخذ اللہ دینی ولی اللہ تعالی من ولد نائر متصرف وما کانا مورنس تر مغیب دان اللہ کی من الائن اسو شرکو ولو کانا اکچری بے اور دوتا مقدر کرو ولو کانا کشرک بے لذاب کل الائن انو لذاب کل الائن بما خلقا انو جدا کرے بو ہر الہ بما خلقا مخلوق دخپلی سی تو منہ او برسر او زائے نور سی نو قرآن پہ او برسر او زائے بادشاہی بے سنگت کولا ناسی مطلعہ ہر الہ با بادشاہ ہو نو دو بادشاہن کو نو ملکت جدائی کئی تقسیم کئی ای تقسیم کئی دماغ ملکت مادر جدا دیو پلار زر دامن پہ او زائے نور سی بے کور کی دیوار کی اللہ تعالیٰ وہی کہو ماتا بشری طرح ہے دنیا کو ٹوٹی کو دینا ہوتا لذاب کلو الہین بے ماتا لکھا ماتا پر اسے طالبان جدا کا اور پر اسے طالبان رہا طالبان بے تقسیم کرنے طالبان طالبان بے تقسیم کرنے ماتا پر اسے پرنا جدا کا تک پر اسے پرنا رہا ہر سبے تقسیم کرنے لذاب کلو الہین بے ماتا لکھا ہر علاوہ پر مقروب زاندے جدا کرنے ہر علاوہ پر مقروب زاندے جدا فارسی بان دیر عجیب خبر کوئی فارسی بان دو درویشان در گلیمے میں گنجن دو درویشان در گلیمے میں گنجن ولی دو پادشاہان در اقلیمے نمے گنجن جلو تولی کر دی آیت بانے بڑا دو آیت بانے بڑا ہوئی در ریر ختم زمان رہتے چھ دو درویشان در گلیمے میں گنجن پہ یو کند کی کند پی جنی رہت ملنگ مارج پروتی پوستین غنشیوی ټوټي ټوټي کپڑے بلا غټ نه ملنګان ځان باندې را چولې دا 200 قسمه کپڑے پکې کند ورته سرور کند پاتای ګوته غلیم غلیمه درویش نو ملنګ باچا کند نو تو دو درویشان در غلیمه می گنجن ولې دو پادشاهان در اقلیمه نه می گنجن په یو کم کې دو فقیران ځای یو په یو ملکت کې دو بادشاهان نه ځایږي زنده ذابه کل اله بما خلق ولا على بعض ولا بعض دا خبره تاسو رسو خو چې الله کې روانه کول ورسېږي ورته دغه ذابه کل اله بما خلق دا سیاست مدین کې حضرت شاه رحمت الله علیه دا ذکر کړی دا بالکل دغه انداز باندې چې یو خدا چې لن فرض کل ملک بمدینته شاه صاحب الفاظ دا دي لن فرض کل ملک بمدینته هر بادشاہ ځان له خپل ریاست جدا کړ او ولا على بعض ببعض یا بادشاہ بل بادشاہ ته انتظار نه کوي جنگ لا محارت کوي جنگ لا محارت کوي چې توسیم مملکت نه کوي زما مملکت دونه نه وي کوي نو ولا على بعض على بعض الله تعالی وي فدو الهینو بل بل خپل عیسا خدای جدا کړي نو دما قوم یو بل څنګه کولای جنگ به موږ شروع کړو اچھا جنگ میں شروع کو لے خامخواہ پہ یو غالب رہتا او بل ولا علا بعضم علا بعضم غالب برا رہے ہو یو قبل بانے نو غالب با خدا ہے و مغلوب بیا خدا ہے نو اللہ کرے میں نتیجہ بدا رہے ہیں تو توحید ہوگا نتیجہ بدا رہے ہیں تو سبب میرے اچھا کم غالب رہتا ہے با خدا ہے مغلوب خدا ہے کہ دے نشی سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالا عما یصفون قلت و اتوائے اور ابتما اما تریندی ان كنت تريني كت خيماتا ما انا ذاك يو بدون چدي سره وعده کوي شنو پروردگار فلا تجعلني يا مكر ديما في القوم الظالمين فقم ذا فقوم ظالمانو کي بل اخرجني وان مونغا لا ان پتي باندې دنيا کاچو خلتا تا ما شي نه دوم شو عادي کوي سره لقا ديونا قدرت لرم کي اخفا بالتي تفك پتو هي دا باندې يا سنو چه غدير به تر دي اسري اتا شرك نحن آلام بما يصفون وقر رب يغوذر كاوايا اور ربنا غوانا بطاباني دو سطور شياتيننا ربنا غوانا بطاباني اور ربان يحضروني جهادر شماتا حتى اذا جا حدوم الموت هم في غفلة الان حتى ديب غفلت كي دي في الحال ترده بوري جراشي يوددو تا الموتو الموت مرگ قالان ویبتی ربی او رب زما ارجعونی ما واپس کی دنیا تا لغلی انو ارجعونی دلدر سیغر جمع دار تقرار دا فیل دا پارا دا ار تقرار دا فیل دا پارا دا دا جمع دا زمیر دا پارا ندا دا جمع دا زمیر دا پارا ندا یعنی دے پا یوزن کی رجعنی بانی با اکتفا نکی چو ما دنیا تا واپس کر دا بخا عمل دا بلکہ دے خدای دوئی ارجعنی ارجعنی ارجعنی ارجو دی تکرار دا فیل دے نو تعبیر تے خلائے پا جمع ہو سکا اس خلائے پا رضل دے دنا خبر نہیں کو کولے چی ارجو یا کولو دے بوئی چی ارجعنی اللہ تعالی دا ارجعنی جمع کر ارجعونی بدلو چکا لعلی آمل صالحا دیر پارچ زاملکم دے فی ما ترکتو بدل ما ترکتو فبدل دا آنا چی ما پری خود دے کلا نام انها كلمه دا ارجعوني او خبره هو قائل حاجته وينكد غيره ولا اثر لها ربي ارجعوني اس اثر مشتا ومن ورائهم امام مخرب ريتا برزخ يو حاجز دي بين الدنيا والاخره الى يوم يبعثون فيضان بخا كرت اواد في الصور لو فكر كي فلان صاحب بينهم يوم يزن فلان صاحب بينهم يوم يزن فلان صاحب بینهم انا نبی نسبون مرد دوئی کہ ایلا تنفقو احدا نسبو چا نسبا چا تا فائدا کہ ہمی زیو کتا چک زیو کتا یوسف زیو کتا محمدیو کتا وزیریو کتا مرسودیو پنجابیو کتا پختونے فلان صاحب بینهم او اس بکیو کتا چکی او ہزارے اکبر بلائے فلان صاحب بینهم فلان صاحب بینهم بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی مولانا جامی دیر خشیر ہوئے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی کہ دری را فلان ابن فلان چیزیں نہیں ہیں اگر فلان ابن فلان دا دے عشق میدان کے دین میدان کے فلان ابن فلان سے حیثیت ہے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی چې دغې را فلان ابن فلان چې زمونږ کابل کښې مولانا مفتي کفایت الله سی ابو حنیفه یې زمان ابو حنیفه یې زمان پلار به یې په بازار کښې چیتر کار کړو چیتر به یې ګنډلې کړه پلار به چیتر یې ګنډلې مولانا مفتي کفایت الله سی رحمه الله ابو حنیفه یې دوران مونږ څه وو چې نوم یې اخلو نو وایو ابو حنیفه یې زمان مفتي اعظم هند حضرت مولانا مفتي کفایت الله سی رحمه الله بنده یې رشک شودي ترکې نه سب کن جرم چې دری راه فلان ابن فلان چې دری راه فلان ابن فلان زمونږ بزرګان کښې مولانا مفتي فقیر الله رائے پوری علما دیوبند کښې مولانا مفتي فقیر الله رائے پوری رحمه الله د چا د قبر د خاورو نه چې د عطر غونې خوشبو نه مولانا مفتي فقیر الله رائے پوری د هغه پلار مستجیب ده چجونه به یې جوړ کړه او د مردارو سرمونو باندې دا چجونه ګوتو چې پړ شو مولانا مفتي فقیر الله رائے پوری بنده یې عشق و د قبر خاورو نه خوشبو راکړه خزه باندې علامه خزه باندې څه لیکلي چې نه افغانې مونې ترکو ته تارین چمن زادې مو ازیت شاخ سارے تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یہ یک نو بہاریں نہ افغانے ونے ترکو تا تارے چمن زادے مو از یک شاخ سارے تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یہ یک نو بہاریں بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اب بابا عبدالرحمن ہم دے بابا عبدالرحمن بے راجی بخبر پیدا غلی راجی بخبر پیدا زه عاشق یم عاشقي مې سر و کار دی زه عاشق یم عاشقي مې سر و کار دی نه خلیل نه داوودزی یم نه افغان نه خلیل په خلیلو کښې داوودزی دی او په افغانانو کښې خلیل دی مسلمان درسه نه لیکلي چې زه عاشق یم عاشقي مې سر و کار دی نه خلیل نه داوودزی یم نه افغان صحابه بینهم ولا یتساءلون او نه به دوی د یو بل نه تپوس کولی شي نو ولا یتساءلون او بل ځای آیت کښې د دې ضد راغلی دی و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون نو دوه تعبیره پکښې وکړي چې دا دې ځای لا یتساءلون دا نفې د نسب ده چې د یو بل نه به د نسبونه تپوس نه شي کولی دا تپوس به قیامت کښې نه وي او هغه تساؤل هغه تساؤل چې یو بل نه به سوال کوي اوس به نورو خبرې کړه یو تساءلون صله بله ده د لا یتساءلون صله بله ده او ابن عباس صاحب وایي چې دا مواقع مختلف دي چېرته د سوال ځای دی چېرته د سوال ځای فمن ثقلت موازینو څوک چې ګرانه شه اعمال صالحه د ده دا کسان دوی کامیاب دي څوک چې سپک شو موازینو اعمال صالحه د ده دا کسان دي چې تاوانې کړي ځانونه خپل جهنم کښې به همېشه تل پخو وجوههم النار فدي بمخونو دوی لتو د خونکې یا کارې خونه دوی په دې کښې بد صورت به یې الم تکن یقال له ویلې به شي دوی دا آیتون آیتونه زما تتلا علیکم لکې تاسو باندې وایي په دې باندې تاسو جوړ کړی وه غلمه سره حتی چې هېرې که تاسو نه یار زما وایي تاسو د پورې خندا به م کوله ما بدله ورکړی دوی له لر په سب دا چې دوی استقامت کړی و دوی کامیاب دي قاله کم لبستم فی الارض الله به وایي یا فرشته به وایي چې څومره وخت یې کړی تا زما کښې عدد سینا په شمېر د کلونو دوی به وخت کړې یو ورځ یا بازې څه درځې ان تپوس وکړه الغادینا د ملایکو شمېرونکو نه قاله إلا بسم الله قليلا تاسو وخت نه تېر کړی مګر ډېر لږ بالنسبت الى الآخرة کاډو زر کاله مونږ تېر کړي دي نو هغه وخت لږ دی بالنسبت الى الآخرة لأن الآخرة لا نفاد لها لا قول ختمي لو ان لکم کاش کتا سوئی چی کوئی دے پاسف تم آیا تاسو گمان کرے دا انما خلقناکم عبسا چی مم پیدا کرے تاسو لبی فائدی وانکم الینا لا ترجعونا او دا جتا سو مم ترشے واپس کورے فتعال اللہ الملک الحق متعال دے دا شریکنا اللہ تعالی چی بادشاہ دے الحق قادر موجود دے لا الہ تتلان بے خبرہ نشتر معبود اللہ و مگر دا اللہ تعالی دے رب العرش الکریم رب العرش کریم دے ومیت کم اللہ الہ آخرہ اصوچی آواز کے معیت دا اللہ تعالی کے مشکل کشا بلد لا برحان لہو بھی دا قید واقعی دے احترازی نہ دے مشکل کشا بلوی دا سے چاہے بانے دلیل بھی نہ لا برحان لہو چی نشتر دلیل پاغی بانے اور فا انما خبر دانا حساب دلت منی ضرب دد دے اتا کی سرا شان دارے کامیابی کافران اتا سوایا اور رب زمان بخنوں کی ورحم رحم کی وان تخیر اللہ حمین تبیتا درحم کون کی الرجیم بسم اللہ الرحمن ابتدا کی بیان شو اوصاف دا مومنانو بیا دلائل انفسی یا غین بعد دلائل آفاقی بیا دلائل نقلی واقعہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام او نور قرون اجمالا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا واقعہ موسیٰ و ہارون او ذکر د عیسی ابن مریم د اثبات د دغې مدعا دپاره بیا شکوا د کافرانو نه بیا دلائل عقلی بیا دلائل استقراری د دین اقرار غوښتل بیا تخویف بالقیامت آخر کی بیا اصل مدعا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به سورہ النور ربط دا ما قبل سردادے خلاصہ دا مومنون و آخر کی فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم چی اللہ تعالی دے اختیار مالک دے الحق قادر موجود دے الحق قادر موجود دے او دے سورہ نور کے دا دا اللہ تعالی وجود دا بدیہی ثابت ای چی اللہ و نور السماوات والارض نور او رنا پخپل وجود کے دا خارجی دلیل محتاج نہیں نو وجود باری د خپل ځان د پاره د خارجي دلیل احتیاج نه لري الله نور السماوات والارض یا باغ سوره مؤمنون کې بلا خبر ولها اعمال من دون ذلك وهم لها عاملون چې دای د شرک د قبیله اعمال خپل کړی دي د بدعت د قبیله اعمال خپل کړی دي نو په دې صورت کې اوس بیان د دې چې ته چې رد کړې د اعمالو شرکیو او د اعمالو د بدعت نو دی به تا خلاف انتهایی حربه استعمالوي ستا ذات به متهم کوي ستا حرم به متهم کوي ستا کور والو ته به ناپاک نسبت کوي دا دې د پاره تا باندې دعوت لار بند کی ځکه د رسم و رواج مقابله د غلط رواج مقابله چې کله هم داعی الله شروع کی نو د رواج ګروی دگان هر حربه انتهایی هغه د هغه خلاف استعمالی سوره نور کې ورته دا بیان کوي چې ولها اعمال من دون ذلک هم لها عاملون دوی د شرک او د بدعاتو مرتکب دي ته به رد کې نو دوی به تا خلاف انتهایی حربه استعمالی ستا په حرم باندې به تهمت لګی ستا بی بی بانے بد تحمت لگئی بیادغا سورہ نور یو دا دی تمہید دے یو د دې تتمه ده، منځ کې واقعه ده، او ورسره اصل مدعا ده. مدعا وجود د الله تعالی په بدیهي دی، الله نور السماوات والارض، دلیل ته محتاج نه دی. توحید د الله په بدیهي دی، دلیل ته محتاج نه دی. تبه دا خبره کې رد شرک پکې دی، به تا باندې تهمت لګی. دغه واقعه ده. تمهید کې سلور احکام ذکر کړي، او په تتمه کې شپاړس آداب د معاشرې ذکر کړي. دا احکامو تعلق دام د دفع د زنا سره دی، او د آدابو تعلق هغه د دفع د دروازو د زنا سره دی، چې د زنا دروازې بندې کړي. آداب معاشرت پردي کور ته من ننوځئ، زنانه داسې نه کوي، خاوند داسې نه کوي، خضر داسې نه کوي، بچیر داسې نه کوي. آداب معاشرت ورخای. بیا د ابتدا نه تر صادقین پورې دغه تمهید دی. بیا ان الذین جاؤوا بالافق، دغه واقعه ده چې دا تهمت لګی، دا صرف دې دپاره چې تا باندې دعوت لار بند کی، او دا انتہائی حربه ده. چا ته د زنا نسبت کول، یا د چا کور والے ته د زنا نسبت کول، نو گویا داعی الله تا الله تعالی ذہن کې ورواچول چې مخالف په هیڅ یو پروپیګنډا باندې بریک نه نیسي، حتی چې ستا حرم هم نه معاف کوي. ځکه دا هغه مقصد ستا ذات سره نه دی، ستا دعوت سره دی چې تا به معاشره کې څنګه متهم کوو چې ته دا خبره بس کی. دا واحد حرکت دی چې دې سره سړی د معاشرې د اصلاح نه وځي، ځکه دې غریب ډسکرج شي. یوه دویم د ده ضمیر دې ملامته کوي، دې بیا د خبرې کولو جوګه دی. رسول پاک ته الله تعالی وایي دا معامله به کیږي. او دریم دا مسله ورسره ضمناً ثابتوي چې ته کورې عالم غیب نه، عالم غیب یوازې الله تعالی دی. کنی ته به د افق د حقیقت نه خبر وي، عالم غیب نه، عالم غیب یوازې الله تعالی دی. کنی ته به د افق د حقیقت نه خبر وي. سورۃ انزلناها وفرضناها، سورۃ دا خبر د مبتدا مقدر دی. هذه سورۃ عظیمۃ، تنوین پکې د پاره تعظیم دی. هذه سورۃ عظیمۃ، دا سورۃ عظیم الشان دی. انزلناها، موږ نازل کړې دا سورۃ. نو قرآن ټول الله تعالی نازل کړی دی. دې سورۃ ته د انزال نسبت ځان ته، دا تشریف دی. انزلناها، نازل کړې دی موږ دا سورۃ. ډیر شریف نسبت تشریفی دی، نو معنا یې بیا دا شو چې انزلناها، نازل کړې دی موږ دا شریف سورۃ. و فرض نہ، فرض کرے دے مونگ دا صورت. صورت نہ فرض کی، وہ فرض نہ تعلم احکامہا، لازم کرے دے مونگا دکڑ دا احکام دا دے صورت. وانزلنا فیہا، انا دکڑ دے مونگ دے صورت کے آیات بینات، آیات واضح. نو آیات بینات دلائل واضح دی پاس لے مدعا باندے. یوا آیات البینات، آداب واضح او احکام واضح دی د صد باب الزنا دے پارا. او آیات البینات، واقعی واضح دا د دو اہم مسلو دے پارا چی داعی اللہ بانے تہمت بلگی. یوا او دے مدعا چی عالم غیب یوازی اللہ تعالی دے، تا تا ہم دے افق حقیقت نو معلوم. وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ادید پانا چتا سن نصیحت والے. الزانية والزاني، دا زایم ویل اصول کی. الزانية التي زنت، آغا خدت زنا کړی دا. والزاني والذي زنا، او آغا سړی چې زنا کړی دا. اذا كانا غير محسنين، چې دواړه بے وادی د احسان شرائط دا پکې نه موجود. وجلدوا كل واحد منهما وحيتا سور يود دي دوارنا مئة جلدة صلدري ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله أن تنسي تاسرا فحد دي دوارك رأفة نرمي في دين الله فدين دا الله تعالى كين حد شرعتا الله تعالى دينوري الفاضرة دي اخرى چه اجراء دا احكامو او اجراء دا حدود دا من جملة دا دين سخدي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله أن تنسي تاسرا بهما فحد دي دوارك رأفة نرمي في دين الله فدين دا الله تعالى كين چه حد دي نرمی ور سره ونه کوي گزار ور کوي په طریقه شرعي باندې کتا سو ایمان ساتي په الله تعالی پرواز دا قربانه وليشهد عذابهما احاضر دي شي حد دي دوالو تا طائفه من المؤمنين يولو يدر د مؤمنانو نو منادعه مو کوي او دا سزا چوک باندې ور کوي چې بلا خلق دي نه عبرت والی وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين انو بلا ورتولی کئی چه حکمت دا حدود شرعیو حکمت دا حدود شرعیو اصلا دا تعذیب دا احد نده بلکه تعذیب دا اخر ده تعذیب دا احد نده بلکه تعذیب دا اخر ده نور الادب ورکول دی چه دا سکار بنا کوئی نو دا یو حکم تمهید کی الزانی لا ينکحو الا زانیتا زناکار سرے لا ينکحو اندائی کی زمنی اغا مسئلے چی دے آیت کی دا حد چی ذکر دے دا دا غیر محسن ذکر دے او حد چی دا محسن حد دے مونگا تفصیل ویلو پو اصولو کی تفصیل مویلو پو اصولو کی چی پیغمبر علیہ السلام سلور ذلہ دے اجرا کرے دا او سلور والا ذرا اجرا دا پا شهادت ندا بلکہ دا پا اقرار او پا اعتراف دا یو واقعہ دا معاذ ابن مالک چه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغے او ارتے ہوئے چه طاہر می ما پاک کا پیغمبر علیہ السلام تے مخو گردو بیا ہوئے طاہر می سلور والے دا اقرار ہو تو مسئلہ تے معلوم شوا چه مقر با باب دا زنا کی کم از کم زان بای سرور اقرارو نکی پا خلاف دا نور و جرائمو چه اغا ثابتی گی یو وار اقرار سرا یو مسئلہ تی دا معلوم شو او پیغمبر علیہ السلام بیا تا پوست کئی فی موت واحرو کا این فادر دے اکرا چه صرف اقرار دا مقر کافی ندے صرف اقرار دا مقر دا کافی ندے دا غد اقرار با انالیسس کے تجزیہ و تنقیح بے کے یہ سب کے لئے پاک کرو ناغو ورطے زنا میں کرے دا انا پیغمبر علیہ السلام ورطے لعلک قبلت او لمست سخبول اول برے کری یا برے اسی بدن ور لگے دلے نئے فادر دے اکرا چہ حد تلوسہ با کوشش کے چہ حد اجرا نوشی بلکہ حد ساکت سی تو وجل حدیث تر رسول پاک تا ادرا الحدود مستطاعتم حدونا ساکت گئی سورا پورا جستا سو وسوی انا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیوی نجی حقیقی دینا میں کرے دا پیغمبر علیہ السلام تپوسکو ابھی ہی جنونن دلی ونے دے دلی ونے دے صحابہ ویجی منتقہ دلی ونطور پتہ نشتا دلی ونطور پتہ ہے نئے فادر دے اکرا چکا سڑے فاتر العقل بھی ناغتا کیپیٹل پنشمنٹ بیانوار کی گی لیون تو بھی ثابت چی انا پیغمبر علیہ السلام اشار با خمرن شراب سکلی دی لیو صحابی تے ہوئے تو علا خلوی بوئی گا ناغو علا خلو بوئی گلا ویجی شراب نہیں سکلی نئے فادر دے اکرا چی دا مجرم با پٹول جرائم ہوگی اقرار نباد میڈیکل ٹیسٹ کی گی چی دا سڑے تی بی نکتہ نظر سرا سگڑ ور خون دے مبادا چرے دو نظام دماغی اغا گڑ بڑی ہوتا پیرا کی دے پیغمبر علیہ السلام ورطاوی تو ورشا خلو والا بوئی کا خلے والا بوئی کا انا دا آخر کیوں وے وے دا اللہ پیغمبر ما زنا کرے دا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی نو سنگ زنا دے کرے دا سو انتقاب شوی دا خطانے نو انا اغور توی وے استمتعتو بہا ما یستمتع الرجل من زوجته ما دا دین آغا نفع غست دا خاون چی دخپل منکوہین کما نفع غلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا پا دی جملہ کلے بے بامو نو افادر دے اکرا چیک کلمہ و جملہ دا مشتبیر لگا ادنا شو با کیوں بھی نو حد بن جاری کی گی نو حضور علیہ السلام بیا پی سوالو کو نو بیا دا سادہ خبرو کچی انی نکتوها دغسی بکرے دا نو پیغمبر علیہ السلام بیا فیصلہ اکرا ویزنو دے داس دے بقیو الغرقت تاو باسی کانو بارے سنگسار گئی انو بقیو الغرقت تے ہوئستو اندہ بانے چی کانی اولگی دل انو منڈے ہوالا صحابہ رالو واپس پیغمبر علیہ السلام تے بیا واقع بیانو دا ویجی دے چی اسو کانی اولگی نو منڈے ہوالا نا غلطا لارکی مرائی سار کر نو موشتو لار وفات شو پیغمبر علیہ السلام برتے فحلا ترکتو موہو دے اقرار کرو چی منڈے والا زنا واحد جرم دے چی ثابتی گیم پڑی رو اقرارنو او انکار تے ہم قابل قبول لے حالانکہ بل جو ان کے انکار بیا قابل قبول نہ دے نو تاسو پر خودو لینا چی دے انکار ہوگا نو صحابو تاویلو کا خبر ہے کی نجی انکار نو کرے منڈے انکار دے پارا نو والے ادن تک کانی والو دے حکمت نکار واغستو چی دا خوبا دیر وخلی آغٹو کانو خواہ تولی دار نشن چی دا خبر ازر خلاص شی او پیغمبر علیہ السلام دا متعلق ہوئے چی انی لآرام آغزن ینغم سفی انہار الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام زما عز گورم چی اغد جنت پا نہرنو کی پاغی کی غفی ہوئی نی فادر دے اوکا چی رجا دا عفی کی دیشی پس دا اجرا دا حدنا نیو واقعہ دا گا او بلا واقعہ دا امرہ من بنی غامد غامدیہ کتاب الحدود کی امام مسلم او امام ترمیزی دوارو نقل کرے دا نغم رسول پاک ترانا ہم دغرنگی سلور والے اوڑی دل راوڑی دل پیغمبر علیہ السلام ورطاوی ابی کی حمل تا خیٹا بانے حمل شتا اغیوی جیاو حضور علیہ السلام ورطاوی فائزا وزا کیجی کلچے دا بچے پیدا شی نبیا نئے فادر دیو کرا چھ حاملے بانے اجرا دا حدر دا موجب گردی دا اطلاف دا یو انسان بری یو انسان لا تا غیر ملوث حضور علیہ السلام ورطے تلال شا چی بچے دے پیدا شا اور شاید چی تنغی تے انکارو کی حد نہ بخلاص شا نغی بچے پیدا شا نو بیا رالا نو پیغمبر علیہ السلام ورطے یحتاجو ایلے کی دا تا تا حاجت مند دے چی دے تا حاجت تخلاص شا دا معصوم دے دا بیا رالا دو کالا یا دو نیم کالا بعد بیا را روان دا اب بچی نے لاس کی روڑای ور کرے دا وی دے جی اس ماتا محتاج نہ دے خما بانے اللہ والا خودل حد جاری کار زکر زر مرگ نولان دے زان پاکا اور وارا دو پیغمبر علیہ السلام حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ توئی چھو غامدیہ ستا ایمان قابل رشت دے چھتا اللہ نے دوم رہے رہے دو بیائی میدان توویستا حضور علیہ السلام بہر راوت ورسرا یو ڈوغلی اکرستا ورلا غامدیہ اگر کی کینولا یہ پیدکان گزارنا شروع کر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اگر چو گزار پہ ہو تو دے دا رزا ہو لگے دا رگے اس لے دو وین رالا خالد ابن ولید باندے نا اگر تلگ استغ خبر اوکلا پیغمبر علیہ السلام شاعتا و لارو وگو بانے والا لاس کے خودو دا سی ویج رقوئے ماہلا خالد خالد بلکل نا فواللہ قسم پا خدائے لقد تابت توبتا لو قسمت غلاما بین لابتی المدینة لو سغت قسم دیوی دی خزی دا سی عجیب توبہ اسی لدی جرمنا او خدای پی دمرا خوش آلائی دی توبی باندی چکہ یواد دی خزی توبہ دا مدینے پا طول مستحقینو دا عذاب بانی تقزیم شی نو اغیب پی طول او بخل شی آتوبہ با دا اوی نوم زیاد شی نو دار دویم حد اجرا وا او درم حد اجرا پیغمبر علیہ السلام تا بخاری جلد ثانی کی حدیث تھی انا ورته راغی یو سړی ان ابنی کان غصیفا لذاک الرجل زما زوی د دې سړی په کور کې خادم و فزنا به امراته نو د دې بی سره زنا ته صادره شوې ده انو فقضی بیننا بی کتاب الله زمونگا میش کی تا اللہ کتاب بانے فیصلہ ہوکا سمولیان را تداسی ویلی دی او سمولیان را تداسی ویلی دی او بالعاقبت زتال را گلے پیغمبر علیہ السلام ورطا اوی بی ہر چستا جوی دی دی اعتراف کئی محسن ندی وادکل ندی فلہو الجلدو دد پارا خسر کوری دی و اما امراتو حازا هر چه دیسنی خزا دا فقدو یا اونیس اونیس ابن زحاق اسلمی دا دا بنو اسلم سردار دے دا غی چیف دے دا غی مشر دے قبیلی انوارتوی اونیسا تلار شا آد اخبر قبیلی خزی تا فا اینیا طرفت فحالی هر رجمو کاغی اقرارو کو ناغی بان رجم دے او داخ می صلا دا دا اللہ دا کتاب دا او سلورم خبر واقعا د خیبر د یهودی د خیبر د یهودنی چې بقره کې تیره شوه بقره کې تیره شوه چې دوی راغلل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس یې وکړ چې داسې ښځه شوې ده دا زنا شوې ده ښځې سره نو حضور علیه السلام متعلق کعب بن اشرف ورته ویلي وو ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه دا محرف حکم واده کړی د پاره هم جل او کوړه ورکول دي او دوره باندې وال دي که پیغمبر ته دا خبره وکړي نو قبول یې کوي دی که د دې نه علاوه بله خبره کوي نو فاحذروه بیا یې مه قبلوئ بیا ته ځان لا تعلق کوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فاتو بالتورات ان کنتم صادقین تاسو تورات راړئ تورات راړئ دا خو فطري سزا ده فطري سزا الله تعالی نه بدلئ دا ټولو شرایعو کې یو شانې دوی ته راوړه تورات نو تورات یې راوړه تورات مو به وبو بابو زنا یې پکې راوویست نو رجم والا خبره یې پکې پرېښوده جلد والا یې وکړه او بابو سرقې ته یې هغه مولا واوړې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ناست و خو یهودي مسلمان شو او د تورات حافظ و ورته یې ته راکړه دا کتاب او د کتاب یې ترې واغسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې دا رجي دلته حکم د رجم دی قرآن فرمایل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله دي تا تولي دا فیصل را وڑی دا دي سر التوراة ستا علیکن دخلی حکم موجود دا چه محسن دا پار رجم دی فيها حكم الله انو ما تاس تا حال تولیو چه دا سنچپ پند آئین کمار چی کرو من وغن سر دا کامی او کولن او سیمی کولن دا دریر تر پا آئین کی نقل شوی دی نو آغا آل چی کرو دا چپ پند ندی پاتی آغی تا اول دا دریر تر آل چی کرو دی مذا غفیا حکم الله چې رجم دی دا قران را نقل کړ تورات ته او قران پر رد نه وکړ نو کتاب الله کې دا حکم در رجم موجود دی نو دا تمهید کې یو حکم زنا بغیر محسن دویم حکم الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا زناکار سره لا ينكحوا مفسرين دا آیت منسوخ کرده خواهد دا دویم آیت دا منسوخ کرده او دا دا نسخ مشکل امزان تا پخپلا پیدا کرده دا مشکل امزان تا پخپلا پیدا کرده انو ما تاس تاوی اما ای صرفی چی دن خبر گڑا وڑا شنده وی دا شاز نادر ده او نحوی اغلا چی خبر گڑ بڑا شنده وی دا سماعی ده او منطقی اغا چه خبره گربر شیوه خلاف مفروض ده محدث اغا وی سند که مقال ده سند که مقال ده مفسر وی منسوخ ده دیگه دیگه خبر را غلی ده چه زناکار سر نکاح حرام ده حالان که حرام کنه ده زناکار خدر سر نکاح کول ده حرام کنه ده و حر مزار کال المومنین انا دا مصیبت مفسر دان ده بخبله گرو کرده ده لا ینکحو دا نفی ده لا ینکحو دا نفی ده او هغه مو اول کړی ده په ناحیې باندې ځکه نسخ په انشاعاتو کې راځي اخبارو کې نه راځي نسخ چا کې راځي انشاعاتو کې اخبارو کې نه راځي نهي دا د قبیلې د انشاع څخه ده او نفي دا د قبیلې د اخبارو څخه ده نو که نفي خپل عادت باندې پرېږدي نو بیا خو د نسخ تصور پکې نشته نو اول د هغه یا ترجمه وکړه زناکار سڑے لائن کے خو نکاہ دن کئی مگر زناکار سرا یا مشرک سرا وزانیتو ازناکار خزا ندن کا کئی دیلا مگر زناکار سڑے یا مشرک سڑے وحرم ذالک علی المومنین حرام گردو شوی دے دانکات زناکاری اد مشرک پا مومنانو باندے اد مشرک خو حرام دے خود زناکاری ندے حرام ناغی وی دا انسر آیت دا منسوخ کردے دے دا نمرو دا منسوخ ندا منسوخ دا دنا دا تاستی سوائی دا نه دنا الزانی زناکار سڑی طبیعت دا دے لا ینکحو الا زانیتن چی دے نکاح نکئی مگر زناکار خد سرا او مشرکتن یا ناپاک عملن سرا وزانیتو ازناکار خزا طبیعت دا دے لا ینکحو نکاح نکئی دے سرا الا زانل مگر زناکار سڑی او مشرک یا ناپاک عملاً و حرم ذالک علی المومنین احرام گردول شوی دے ذالک دا هر واحد دا شرک و زنا علی المومنین پا مومنانو باندے خبر دے نکاح دنا و حرم ذالک هر واحد دا شرک و زنا دا حرام گردول شوی دے مومنانو باندے النسخ پک نشتا والذین یرمون المحصنات آغا کسان یرمون المحصنات دا درے حکم دا درین بکر والذین یرمون المحصنات اغا کسان یرمونا چه تهمت لگئی المحصنات پا پاکو خودو بانده دا زنا نسبت گئی وقتا سملم یادو بی اربات شہداء بی آئرات دلنی کئی بسرور گواہانو بانده فجلدو هم سمانین جلدہ ان او عیدو الى اتیادو ری نو خودت چا نسبتو کر دا زنا یا سڑی تو چا نسبت وکړو د زنا او هغه لاړ اسلامی عدالت ته دعوی ولرلا د زما په عزت باندې حمله کړې ده زه متهم کړم زه ډیفیم کړم نو دغه تهمت لګوونکي ادنه به تقاضا کیږي چې ته څلور گواهان په زنا باندې پیش کړه نو که نه کړل پیش نو بیا به اتیا دوری ورته حد قضا فرلګي ثم لم یاتو بیار بات شوادا آبی آئی راتن نکل پسرور گواہانو وجلدوم اوحیدو سمانین جلدتن اتیادو ری ولا تقبلو لهم شہادتن ابدا اب قبل ویدو پار شہادت کلهم و اولائی قوم الفاسقون ادا کسان خارتو فاسقان دی اللہ الذین تابو من بعد ذالکا دا اللہ استثناء دا جمہور پنیز باند لا تقبلو لهم ندا جمهور پنځ باندې دادا لا تقبلوا لهم ندا اور امام سے پنځ باندې دادا اولای قوم الفاسقون ندا انا مسئلہ ورته ولي کوي بارا مسئلہ ورته ولي کوي سوائد قاذف نہ تهمت لگے ان کی نہ علاوہ یو سړی دې نام کړی دا غلا یې کړی دا بے فاسق شی ارتکاب کبیره سره د فاسق شهادت قابل قبول نه دی د فاسق شهادت قابل قبول نه دی خو چې اجرا د حد پہ وشوه سزا ورته ورکړې شوه نو شهادت یې اتوماتیکلی قابل قبول شوه شهادت یې خود به خود قابل قبول شو په استثناء د قاذف چې د چا په لمنې داغ لګورئ د زنا ثابته کړې نه ده نو د دې حکم ځان له منفرد دی چې د باندې به حد جاری هم شي شهادت پہ نه قبول پنځ د امام صاحب شهادت پہ نہیں قبول پنیز دے امام سے ارے امام سے قول دا مؤید دے دو ورد گویا سخیر نماسوس کوم جسنگ میں تقت لے وَذَالَكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاءِ وَإِنْ يَشَاءَ وَذَالَكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاءِ وَإِنْ يَشَاءَ يُبَارَكَ فِي أَوْصَالِ الشِّرِ مُمَزَّعِ وَإِ حَجَّاجَا دا اللہ پر رضا مانے زما دا بدن که ټوکړي ټوکړي شي الله به دې کې د اسلام د آئنده نسلونو لپاره د جان نثارانو لپاره باب کولاو کې چې قرباني ورکوي د سعید ابن جبیر په شان چې اندامونه مو ټوټې ټوټې شي الله پکې برکت واچوي حجاج ابن یوسف حکم وکړو چې دې خو ځان د لار نه مختاره کوي خو تاسې داسې وکړې چې بیت الله طرف ته ورله مخ کړې او بیا بنا سټ ووایې سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ لے مخ بیت اللہ طرف تک حضرت سعید بن جبیر چې کله بیت الله ته مخامخ شو یو آیت یې وویل لکه سنت طریقه ده چې ګویا کله سړی مانځه ته ودرېږي نو دا آیتونه یې تلاوت کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به دا ځان سره وي چې کله نیت به یې تړو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ما خپل مخ ګرځول دی هغه ذات ته چې هغه اسمان او ځمکه پیدا کړي دي د ټولو دینونو نه زه بیزار یم او زه د مشرکانو نه نه یم د توحید قائل یم. ان صلاتی زما مز و نسکی زما قربانی و محیای زما ژوند و مماتی او زما مرګ لله رب العالمین. دا د الله ذو الجلال لپاره دی لا شریک له هغه خدای چې شریک بلل شته و بذلک امرتو په دې باندې ماته شریعت کوم کوي و انا من المسلمین او زه دا ګواهی کوم چې زه مسلمانان سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه چون کره بیت الله طرف ته مخ کنه دا آیتونه تلاوت کړ استاد سے بوای چې دا خود موز وخت کی تلاوت کی چې موز کی سره بیت الله ته مخ کی نه بزرگانو بهترین موز د سعید بن جبیر هغه منځو هغه صاحب فرمای چې نه مسجد میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز خوشکتا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. دہا شکان منزنا اغم دورنگی چپلینو بانزان علم بیو بیت اللہ تمخ کی خبروانے کو پوچھے کر بزرگان چکل اغدا ایتونا ہوئے تفاولن حجاج ابن یوسف تدانا پسند رالد ویدا مخ ولا بیت الله نه واړه وای بل طرف ته د بیت الله نه ولا مخ بل خوا واړه. سید ابن جبیر بیا آیت تلاوت کو چې انما تولوا فثم وجه الله کوم طرف ته تاسو مخ اړوي هم دا طرف ته د الله مخ دی کوم طرف ته تاسو مخ اړوي هم هغه طرف ته د الله مخ دی. حجاج ابن یوسف ته بیا ناپسند راغی وی دې ځمکه باندې الټا واچوي نو سټ د غاړې لال کوي پس ما کہ ولتا واچو. سید ابن جبیر یو آیت بل تلاوت کو منها خلقناکم اللہ فرمائی تو دیز مکی نماتا سے پیدا کری ہے وفیہا نقیدکم او دیتا و بیاتا سے بوزما ومنها نخرجکم تارتا نخرا او کلت یدت اسرافی بیاش پیلے ہوئی فیضاہم من الاجداس الى ربهم ینسلون بیا بتاسم دیز مکی نراو باسم منڈی بو اخدائی طرفتا. حجاج ابن یوسف فی وی چې څو ورته کو نو دې ګویا ام دغه آیتونه به وای ځکه قران کې مهارت دا هم یو جدا ملکه ده چې خدای چاته ورکی. لکه روایت کرا دی عبد الله ابن مبارک رضی الله تعالی عنه د امام مالک او د امام ابو حنیفه د اوی تلمیذ خصوصی خاص شاګرد دی او دلیل القدر ناقد حدیث دی. ناقل حدیث هغه چاته ویل شي چې د پیغمبر قول او د بل سری خبره ورته مخلوطه ګډه وړه کېدي ماجون تې ورته جوړ کړي او د هغه نظر او ذوق خدای داسې سلیم کړی چې هغه پکې وټنګی چې دا د پیغمبر خبره ده زما ذوق دا ووي او دا بله دا د بل چا خبره ده ورکې کا خبر باندې خو پوښ فکر عبدالله ابن مبارک د دې پایې محدث و هغه وایي چې د بیت الله د حج نه روان یم واپس ځم پلار کی یو زنان ناست را زن خاطره بی بانه تیری گی آغی زنانا بلکل وقت پا تنہائی کی تیری گی تنہائی کی ناست را ویزو ور تلار ما ما پی بانه سلام کو چی تا پوس دیکن چی دا بوده سوک تا فقلتو السلام علیکی یا امت اللہ ماوی اید اللہ ویزو دی پتا دی سلام بی اید اللہ ویلدی پتا دی سلام بی وی آغا بودای را تا جواب را کئی نو دا قرآن پا یو آیت ماندی چی سلام ال قولم من رب الرحیم سلام ال قولم من رب الرحیم سلام با قول بی خبر با بی دا طرف دا رب میرا باننا جنتیان چکر جنت تا بوت لیشی نو دا اوی بزن دا جدا استلاحات او جدا گویا خبر یا تیبی دعواهم فيها سبحانك اللهم چې یو بل رابلي نو داسې به ورته نه وي چې دېخوا راشه نه بلته به وي سبحانك اللهم نو هغوی به پوه شي چې دې ما غواړي نو ورله